सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 342वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने चौथे अधिकरण तक देख लिया था। पिछले पाठ में से पूछना है तो पूछ। आचार्यवर्य, अत्र यथा विग्रहवती देवता नाम निषेध अस्ति, परंतु चेतन देवता नाम तो निषेध सूत्र कारण भाष्य कारण न कृतम्। ठीक है, देवता भिन्न रूपेण शब्द रूप देवता माना जाता है। शब्द रूप देवता यदि भविष्य पुनः तो याग निरर्थक हो सकते। शब्द इति ध्वनि मात्रम भवति वा अन्य किमपि अभिप्राय हम न अवगत। ये लोग जैसा मानते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है कि विग्रहवती देवता नहीं शब्द रूप देवता है। शब्द रूप देवता वो इसलिए भी कह रहे हैं कि ठीक है विग्रहवती नहीं है लेकिन चेतन है, वो आहुति लेता है तो आहुति भी नहीं लेता है, ये भी हो गया है। इन सब देवों का तात्पर्य परमात्मा में एक पक्ष, जितने भी देव हैं कि परमात्मा में जाके पर्यवसित होते हैं, परमात्मा के ही भिन्न भिन्न गुणों और सामर्थ्यों को इन नामों से कहा जा रहा है, एक मूल सिद्धांत हो गया। उस रूप में हम परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं, वो चेतन देवता वहां पर है। और जड़ देवताओं को जो संबोधित किया जा रहा है वो संबोधन मात्र उनका निर्देशन है। जड़ से संबंध हमने जो क्रिया की है उससे उस जड़ पर प्रभाव हो रहा है, वृष्टि की शुद्धि हो रही है, वृष्टि हो रही है इत्यादि, जो हमारे को लाभ हो रहा है, वायु की शुद्धि हो रही है, इनमें जड़ में भी जो प्रभाव आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, उसको भी लेकर के किया जाता है। वहां तक ये द्रव्य पहुंच रहे हैं, वो अपने भौतिक रासायनिक जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उससे हमारे पे सृष्टि पे सुप्रभाव आ रहा है, जीवों के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा मान के चलते हैं। संबोधन अधिकम जड़ पदार्थ नाम संबोधनम भवि तुम्हारे होता है ना, जड़ के लिए संबोधन होता है। पुनः अन्यथा निषेधम कथम सिद्धांत न, जड़ के लिए जो संबोधन होता है वो उसको सुनाने के लिए नहीं होता है, बस केवल उनको निर्देश मात्र है उनका। ये तो स्पष्ट है कि वो जड़ है इसलिए सुनते नहीं है, लेकिन हमारे ही निर्देश के लिए हम उनको निर्देशित करते हुए हम कुछ कार्य कर रहे हैं, उसके द्वारा हमें कुछ कर्म का स्मरण कराया जा रहा है, हमें ऐसा करना चाहिए बस। यथा अत्र लक्षणया इंद्रादि शब्दस्य भिन्न अर्थ कृत सिद्धांतिना तत्र मम प्रश्न भवति कि ईश्वर विषये अपि वेद मंत्रेषु बहुत्र विधि न भवति परंतु तत्र तस्य गुणानां वर्णनं भवति। अत्र यथा उक्तम कि एवं न भवितुमर्हति तस्य संगतिर् न जायते। नहीं, क्या नहीं हो सकता है? आप ये कह रहे हो कि वेद में भी ईश्वर के बहुत से गुणों का वर्णन होता है तो उसमें क्या आपत्ति है? यथा अत्र सिद्धान्त उक्तम अस्ति चतुष्मते श्रृण्वते, अब चक्षुष्मते श्रृण्वते तो चक्षुष्मा नास्ति इति वदति, श्रवण क्रियाया विधानम भवति तो चक्षुष्मान इति चक्षु तस्य अस्ति इति न जायते तो तथैव ईश्वर विषये अपि बहुत्र वर्णनम भवति वेदेषु उपनिषदः। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं? ईश्वरे तत्तद् गुणम वर्तते इति वयम् मन्यामहे। ईश्वर में वो गुणाः वर्तन्ते इति वयम मन्यामहे। हाँ तो कहाँ आपत्ति है उसमें? विधानम अंतरेण अपि तस्य भवति, विधानम तो भिन्नम भवति। हाँ इसलिए वहाँ लक्षणा कर सकते हैं ना हम, इसीलिए तो कर सकते हैं लक्षणा। मेरा प्रश्न क्योंकि वो गुणों का वर्णन मात्र है, निर्देश मात्र है, उसकी विधि नहीं की जा रही है। अगर उसकी विधि की जा रही होती तो फिर वैसे ही आंख नाक कान वाला होना चाहिए था। सुन लीजिए बात को, पीछे की बात को दोहरा रहा हूं, वो ध्यान रहेगा तो प्रश्न नहीं उठेगा। संगति क्या है इसमें? आपका कहना है कि जैसे यहां पर निषेध किया गया फिर तो परमात्मा का भी निषेध हो जाएगा, आपका ये प्रथम दृष्टया है। तो परमात्मा के भी तो नेत्रादि कहां मानते हैं? परमात्मा को कहां विग्रह वाला मानते हैं? निषेध होता है तो होता है, होगा बिल्कुल होगा। अभी बात सुनिए, ऐसा प्रश्न नास्ती नहीं, तो निषेध आप कर रहे हो गुणों का निषेध होगा, ये प्रसंग नहीं है, ये अप्रसंग में जाकर के आप बात करो। उदाहरण में जैसा है आपने कहा, जैसे यहां निषेध हो रहा है ऐसे वहां भी हो जाएगा, तो जैसे यहां हो रहा है वैसा तो निषेध होगा, वो प्रथम अर्थ ही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। आप जो तात्पर्य ले रहे हो वो गलत जा रहे हो, उसका निषेध नहीं है, उसी को समझा रहा हूं। यहां किस चीज का निषेध किया गया पहले ये देखिए स्पष्टता से, किसका निषेध किया गया? चक्षुष्मते शब्द चक्षु इति अस्य निषेध, विग्रहवान का निषेध किया जाएगा, ऐसे गोलक ये कान ये नहीं है, इसी का तो निषेध किया गया। तो जैसे यहां निषेध किया गया आप कह रहे हो ऐसा निषेध वहां भी हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, होना चाहिए। क्या वहां पर कोई विग्रहवान नेत्र और वो वाला परमात्मा में मानता है? नहीं मानता, बिल्कुल होना चाहिए। अब इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इधर तो विग्रहवान का निषेध कर रहे हैं, उधर आप परमात्मा में ले रहे हो गुणों का कि देखने की शक्ति है सामर्थ्य है, उसका निषेध हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? यहां दृष्टांत अलग है, वहां आप स्थिति को बदल करके और नई चीज को कह रहे हो, उसका निषेध बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आप कहोगे कि कथन तो किया गया चक्षुष्मते शृण्वते, तो विग्रह का निषेध होगा, गोलक का निषेध होगा, लेकिन शब्द का प्रयोग तो फिर भी किया गया है, निर्देशन है तो भी शब्द का तो प्रयोग है, और चूंकि ये निर्देशन है इसलिए ये गौण प्रयोग है, ये लक्षणा है, यहां पर ये उद्देश्य विधि नहीं है, उद्दिष्ट किया गया है, और जो उद्देश्य होता है उसमें लक्षणा हो सकती है। अब लक्षणा में जाकर के हम उन गुणों का ग्रहण करेंगे कि परमात्मा देखने की शक्ति वाला है, परमात्मा सुनने की शक्ति वाला है, ये इसी से आएगा, इससे यहां जो वर्णन किया गया उससे उसका खंडन नहीं होता बल्कि पुष्टि होती है, इसी से पुष्टि होगी वहां पर। अगर इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे तो वहां भी विग्रहवान मानना पड़ेगा, इसके कारण हम वहां विग्रहवान नहीं मानते, और चूंकि ये उद्देश्य है इसलिए यहां पर हम लक्षणा कर सकेंगे, और लक्षणा में हम गुणों पर जा सकेंगे, देखने की शक्ति सुनने की शक्ति, सहस्त्र शीर्ष है, जैसे सिर इतना काम करता है उतना एक सिर ऐसे हजारों अनेकों सिर जैसा वो काम करता है उतनी शक्ति सामर्थ्य, ये अर्थ बिल्कुल ठीक आएगा, तो कोई आपत्ति नहीं है इसमें। अब बताओ क्या आपत्ति है? ऐसा प्रश्न है वो नास्ति, मेरा प्रश्न तो भिन्न अस्ति। बोलो। यथा विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे, अत्र विष्णुः कर्माणि, विष्णु कर्म अस्य विधानम नास्ति, कि व्यापकता है अस्य विधानम न भवति, परंतु व्यापकता ईश्वरे वर्तते इति वयम् गृणामः, तत्र अभिधा एव भवति लक्षण न भवति एवमेव अग्निमीळे पुरोहितम्। ये तो आप उदाहरण अलग दे रहे हो, क्योंकि हमारा प्रसंग तो आपने चक्षुष्मते शृण्वते कहा था, विष्णु कर्माणि को अभी बाद में लेंगे। आपने जो चक्षुष्मते शृण्वते मंत्र को लेते हुए प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न को मेरे को समझाओ, क्या प्रश्न था आपका? मेरा प्रश्न कि शृण्वते इति अत्र विधानम अस्ति, विधान है चक्षुष्मते शृण्वते, कैसे विधान है आप बताओ? अत्र तदपि न चक्षु संबंधार्थ चक्षुष्मते ब्रवीमि, ब्रवीमि विधानम अस्ति। एक मिनट पृष्ठ संख्या 44 2340 जी, ठीक है। तो चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि, हाँ, इसमें क्या सिद्धांति बदति कि तदपि न चक्षु संबंधार्थ चक्षुष्मते ब्रवीमि इति वचन संबंधार्थम तत् सतिम इव चक्षुष्मतां स्तुत्यर्थम उच्चारयति, तो अत्र ब्रवीमि क्रियाया विधानम अस्ति, अत्र ब्रवीमि ठीक है क्रियाया विधानम अस्ति, चक्षुष्मते इति अत्र चक्षुष्मान एवं विधानम न भवति, अत्र लक्षणा कर्तव्या एवं सिद्धांति वदति, अत्र लक्षणा कर्तव्या कर्तव्या इति सिद्धांति वदति, परन्तु तत्र यथा विष्णु कर्माणि पश्यत तत्र पश्यत इति विधानम् अस्ति, परन्तु विष्णु इति लक्षण न भवति, तत्र अभिधा एव भवति विष्णोः कर्माणि। विष्णोः कर्माणि पश्यतः, उसमें पश्यतः वहां पर भी विधि विधान है, ठीक है। अब विष्णु में क्या समस्या है? विष्णु इत्यत्र लक्षण न भवति अभिधा एव भवति, तो कोई आपत्ति नहीं है। देखो इस सिद्धांत को समझो, ये नहीं कहा जा रहा है कि जिसका उद्देश्य होता है वहां सब जगह लक्षणा ही होगी, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। उद्देश्य में भी अभिधा से अर्थ लिया ही जाता है, लेकिन वहां विकल्प होता है। यदि अभिधा से अर्थ नहीं निकल रहा है तो लक्षणा की जा सकती है, वहां लक्षणा न्याय्य है। विधेय में अभिधा ही लेनी पड़ेगी, वहां पर आप लक्षणा नहीं कर सकते। तो ये जो आपने समझ लिया है कि लक्षण जहां उद्देश्य है निर्देश है वहां सब जगह लक्षणा ही करनी पड़ेगी, ये तो सिद्धांत ही नहीं है। लक्षणा हो सकती है यदि अभिधा संगत नहीं हो। अभिधा तो सबसे पहले करनी ही पड़ती है, चाहे विधेय हो चाहे उद्देश्य हो, सबसे पहले अभिधा ही प्राप्त होगी। अब अभिधा हो सकती है नहीं हो सकती है, हमारे को अभिधा में ही लेना है या अभिधा संगत नहीं है तो लक्षणा में जाना पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्था है। तो एवं तत्र नास्ति सिद्धांति एवं न बदती अत्र। देखो आप यहां से आप पहले वहां गए थे विष्णु कर्माणि पश्यते, वहां समाधान हो गया आपका। विष्णु का मतलब व्यापक परमात्मा है, वो लिया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, हो गया। अब यहाँ बताओ यहाँ क्या समस्या है आपको? अत्र समस्या भवति कि चक्षुष्मते इति अत्र लक्षणाय वो भविष्यति अभिधा न भविष्यति कथम ज्ञायते सिद्धांतिना तत् प्रश्न। ये क्यों हो सब होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष विरुद्ध है ये। ये देवता प्रत्यक्ष वाले, वो तो हेतु इन्होंने दे ही दिए हैं, ऐसा नहीं देखा जाता है, इसका प्रत्यक्ष नहीं है, वो विग्रह वाले हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। पूर्व पक्षी इन शब्दों के माध्यम से ही विग्रहवान सिद्ध कर रहा था। तो विक्रीवा, अभी सुनिए, पूर्व पक्षी के पास भी कोई प्रमाण नहीं है कि विग्रह वाले हैं, प्रत्यक्ष आदि अनुमान कोई प्रमाण नहीं है पूर्व पक्षी के पास भी, दोनों के पास में नहीं है। अब पूर्व पक्षी इन्हीं वाक्यों से उसको विग्रहवान सिद्ध कर रहा है। सिद्धांती कह रहा है कि यहां दोनों अर्थ हो सकते हैं, अभिधा से भी हो सकता है लक्षणा से भी हो सकता है। अब विचार आएगा कि यहां अभिधा लक्षणा हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो लक्षणा की संभावना है क्योंकि यहां निर्देश है उद्देश्य है, इसलिए लक्षणा की संभावना यहां पर है, संभावना आ गई। अब अभिधा और लक्षणा दोनों की संभावना है, दोनों हो सकते हैं, अभिधा तो खैर होती है लक्षणा भी हो सकती है। अभिधा वाला जो अर्थ है वो हमारे प्रत्यक्ष के अनुकूल नहीं है, अर्थ की नित्य परीक्षा करनी चाहिए, अर्थ वैसा नहीं मिल रहा है, वो खाने वाला नहीं है, उसका हाथ नहीं पकड़ा जा रहा है, तो भी ग्रीव होता तो दिखाई देता, ये सारी चीजें होती, वो चूंकि है नहीं, ये प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है, इसलिए अभिधा नहीं ली जाएगी और लक्षणा लेकर के इसका अर्थ किया जाएगा। वाक्य को गलत नहीं करना है, लक्षणा में जाके करना है, ये इसका आधार है। अन्य आचार्य बोलिय एवं प्रत्येक की चेतन देवता भवंती, ये एक अलग विषय है। आप पहले वाला देखो, वो समस्या आपकी समाप्त हुई है नहीं, उसमें कुछ पूछना है तो पहले पूछो, चेतन अचेतन आगे की देखेंगे। ग्रीवा विषय तो सम्यक अस्ति, परंतु यथा चक्षुष्मान श्रृणवते अत्र तो चेतन देवता भवितुमर्हत। मैं कह रहा हूँ चेतन को भी एक बार रखो, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, पहले इसको हाँ या ना करके बताओ आप, ये बात जो मैंने बोली समझ में आई या नहीं आई आपको? तो अवगतम, परंतु अनेन प्रमाणेन न भवति, पूर्व प्रमाण तो भवति, इंद्रस्य हस्तम न ग्रहितुम प्रत्यक्ष भवति, इससे भी होगा, इससे भी होगा। आंखों वाला देखा है कोई, कानों वाला देखा है? नहीं, अक्षी कारण तो सूक्ष्म शरीर अस्ति तस्य देवताया। नहीं, इसको आपको फिर सिद्ध करना पड़ेगा, आप केवल अपने मंतव्य को रख रहे हो, वो सूक्ष्म शरीर से होता है, उनका सूक्ष्म शरीर होता है नहीं होता है पहले को सिद्ध करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही कुछ भी बोल दो, ऐसे अप्रमाणिक बात नहीं किया जाता दर्शनों के अंदर। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी बोलने लग जाओ, जो मन में आया वो बोल दो, ये कोई बात नहीं कि इसका कोई आधार है या नहीं है, तो मतलब ये सीधा सा प्रश्न आएगा कि इसका अप्रमाण दीजिए, तब बात करेंगे आगे, यहाँ तो इन्होंने ऐसा कहा नहीं है। आचार्य स्थूल शरीर से निषेध अस्ति दृश्यमान, ये लक्षणा आपको सिद्ध करनी पड़ेगी कि स्थूल शरीर का निषेध है, इसका मतलब है कि वहां पर सूक्ष्म शरीर है, ये आप लक्षणा आपको सिद्ध करनी पड़ेगी है या नहीं है। वचन भी है वह नहीं, जो शब्द कह रहा है, शब्द निषेध भी करता है किसी का, अर्थापत्ति भी निकली जाती है, तो उसमें नियम होते हैं। यदि अर्थापत्ति निकल रही है, अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का अभिमान हो जाएगा। ये आचार्य वर्य न कुत्रापि वेद वचने न कुत्रापि सिद्धांतिना उक्तम की सूक्ष्म शरीर अपि तेषां नास्ति, नहीं है लेकिन है इसमें पक्ष में दीजिए। ये गलत तरीका है आपका, जो आप हमेशा कहते हो ना और जगह भी प्रयोग करते हो। आपसे पूछा गया कि सूक्ष्म शरीर कहाँ होता है देवताओं का, इसका कोई प्रमाण है क्या? तो बोले सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है। अत्र वो प्रमाण है। देखिए सुनिए, पहले इस बात को समझिए, आप बहुत गलत तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं, ये कोई प्रमाण नहीं है। जो ये कह रहा है कि सूक्ष्म शरीर होता है, उसका कर्तव्य है कि वो प्रमाण दे। ये अपने आप में प्रमाण नहीं है, ये निग्रह स्थान है, ये अपनी हार को मानना है कि मेरे पास उत्तर नहीं है, इसलिए सामने वाले को कह दिया कि सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, इसका भी तो कोई कथन नहीं मिल रहा है। ये सीधे सीधे अपनी पराजय को स्वीकार करना है कि मेरे पास उत्तर नहीं है। आपने ये प्रतिज्ञा की कि सूक्ष्म शरीर होता है, हमने तो ये नहीं कहा कुछ भी, आपने प्रतिज्ञा की कि सूक्ष्म शरीर होता है, आपको प्रमाण देना चाहिए, आप प्रमाण दे नहीं पा रहे हो, उल्टा आरोप लगा रहे हो। आचार्य वर्य एतानि एव सर्वाणि प्रमाणानि सूक्ष्म शरीरस्य कृते भवितुमर्हन्ति चक्षुष्मते श्रृण्वते ते ब्रवीमि और इंद्रस्य हस्तस्य सूक्ष्म शरीरमस्ति। आपको ये फिर सिद्ध करना पड़ेगा कि सूक्ष्म शरीर से भी सुन सकता है। न्याय दर्शन में स्पष्ट आता है स्थूल शरीर नहीं होता है ना, इंद्रियां गोलक नहीं होते हैं, सूक्ष्म शरीर से देख सुन नहीं सकता है। प्राणी नाम कृते मनुष्य नाम कृते तो तत् सम्यक अस्ति, देवताओं के लिए नहीं है। योगी आप परिकल्पनाएं करते जाइए। देखो ऐसी चर्चा नहीं करनी है यहाँ पर। न्याय दर्शन है वो उत्तम योगी नाम कृते भिन्न स्थिति तेषां अंतःकरणं भिन्नं भवति बहिष्करणात् भिन्नम अपि ते ग्रहीतुम् अर्हन्ति। अंतःकरण होता है तो यदि योगिनाम योगिनः ग्रहीतुम् अर्हन्ति, वो योगी सशरीर है, सशरीर रहित है। हम तदेव वदामि यदि सशरीर योगी अपि कर्तुम् अर्हति तर्हि तो अशरीर देवता किमर्थं न कर्तुम् अर्हति। एक परिकल्पना अर्थापत्ति, आप खुद फिर एक नया अनुमान कर रहे हो। देखिये इन चीजों में शब्द प्रमाण हो तो बात होगी, आपका प्रमाण आपका वचन हमें स्वीकार्य नहीं है, प्रमाण आप प्रमाण नहीं हो हमारे लिए। और आपकी जो परिकल्पना है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं कह रहा है, यही तो मीमांसा बताता है कि जो चीज यहां से निकल रही है नहीं निकल रही है। आप अनावश्यक रूप से अपने पक्ष की पुष्टि के लिए वहां से निकालते चले जा रहे हो, इसके लिए वो परिकल्पना, उसके लिए वो परिकल्पना। परिकल्पना अस्ति यथार्थम एव यत्र अत्र केवल विग्रहवती देवतायाः। ठीक है, यहां पर कहीं सूक्ष्म शरीर की चर्चा नहीं है तो इस विषय को हम यहां पर नहीं उठाएंगे। मीमांसा का ये प्रकरण नहीं है, मीमांसा में स्थूल शरीर का विग्रह का निषेध किया गया, उतनी केवल चर्चा रखेंगे। उसमें कोई प्रश्न हो तो पूछिए, जिस शैली से इन्होंने उत्तर निकाला है उसमें कुछ चर्चा करनी हो तो चर्चा कर सकते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, कैसे अर्थ को निकाल रहे हैं, कैसे विग्रह का निषेध कर रहे हैं। वचन तो कह रहा है चक्षुष्मते, लेकिन क्यों नहीं अर्थ निकल रहा है, बस यहां तो इतना ही विषय है। रमन जी, लक्षणा के विषय में भी बताया था कि जो लक्षणा होती है वो उद्देश्य में होती, विधि में नहीं होती। तो जैसे हम लोक में व्यवहार करते कि ये बालक शेर है, ये शेर है, ऐसा जब कर रहे, ये विधि कर रहे, तो वहां तो हम लक्षणा में जाते हैं कि शेर के समान है। जहां विधि में भी नहीं होती है, न्याय नहीं है विधि में, लेकिन वहां पर भी लक्षणा हो सकती है विधि में भी, लेकिन जब दोनों हो तो दोनों में से किसमें लक्षणा करके अर्थ निकालेंगे। विधि भी है उद्देश्य भी है। अगर हमें अर्थ करते समय एक में दोनों में अभिधा करने से अर्थ नहीं घट रहा है, एक में लक्षणा करने से अर्थ घट रहा है, तो अपेक्षा से उद्देश्य में लक्षणा करके अर्थ निकाला जाएगा, विधि में लक्षणा नहीं की जाएगी। कोई करने लगे उद्देश्य में तो विधि, उद्देश्य में तो लक्षणा नहीं करे वहां तो अभिधा ले, और विधि के अंदर लक्षणा करने लग जाए वो नहीं चलेगा। अगर असंगति हो रही है तो एक में पहले लक्षणा में करके प्रयास करेंगे फिर बाद में विधि में करेंगे, लेकिन अगर विधि में भी नहीं हो रही है, विधि में भी अभिधा सिद्ध नहीं हो रही है, तो लक्षणा में तो जाएंगे ही। और मीमांसा के अनुसार शब्द जाति को ही कहता है, और जाति को कहते हुए फिर हम लक्षणा से व्यक्ति में जाते हैं, वो तो सब जगह होगा ही, वो सब जगह होगा ही, लेकिन दोनों में तुलना की जाती है। विधि में लक्षणा अपेक्षा से अन्याय है। अब यूं तो सब चीजें व्यर्थ कर ही दी जाती हैं, बिल्कुल जब लग रहा है कि कोई अर्थ ही नहीं लग रहा है, किसी भी तरह नहीं घट रहा है, तब तो वो सब किया ही जाता है। ओम आचार्य जी, इसमें देवताओं के बारे में जिस तरीके से इसमें दिखाया, देवता के बारे में जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा की है, और जैसे देवताओं के लिए उनके अंग आदि का कथन होने पर भी, मतलब उद्देश्य के रूप में अंग आदि का वर्णन होने पर भी, चूंकि उनका वहां पर विधान नहीं किया जा रहा है, उसके सत्ता को नहीं बताया जा रहा है कि उसका चक्षु है अथवा उसका अंग है, तो इस कारण से यहाँ पर उस चीज को नहीं माना गया, भले ही कथन हो लेकिन वो क्या नाम है लक्षणा में लेकर के दूसरा ही उसका अर्थ किया। लेकिन अगर हम इस तरीके से अगर देखेंगे तो जैसे उपनिषद हैं अथवा अन्य चीजें हैं जहां पर किसी चीज का वर्णन किया जाता है, जैसे ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं कि वो अकामो धीरा अमृत स्वयंभू, लेकिन उसका वहां पर विधि लिंग के द्वारा उसका विधान नहीं किया गया है, तो इस कारण से क्योंकि वो वस्तु हमारे लिए प्रत्यक्ष भी नहीं है, ऐसी स्थिति में हम कैसे उसको विधान मान सकते, मतलब कि वो ऐसा है, क्योंकि इनके अनुसार तो वहां पर विधि लिंग होगा तभी माना जाएगा। ठीक है, उसके लिए दूसरी जगह से भी हम देख सकते हैं, जहां सीधा सीधा वर्णन है तो वहां पर आ जाएगा, दूसरी जगह कहीं मिलेगा। अगर वहां उद्देश्य है, उद्दिष्ट है, तो कहीं ना कहीं विधि होगी शास्त्र में, वहां से निकलेगा। वो तो देखने की बात है कि कहां पर विधि की गई है, वहां नहीं है। उपनिषदों में जितने भी अधिकतर मतलब ब्रह्म का जहां पर भी वर्णन किया गया है वहां पर केवल गुणों का ही वर्णन है, वहां पर उसमें ये गुण होवे इस तरीके का विधि लिंग के द्वारा नहीं होवे है। नहीं है, ये गुण है, ऐसा वर्णन आ रहा है, ऐसा वर्णन तो यहाँ पर भी आ रहा है, जैसे बपोदरह तुवि ग्रीवह इस तरीके यहां से छोड़ो, यहाँ नहीं है, वहां का उदाहरण लो। जैसे कि एक उदाहरण है अकामोधीर तो हो गया, सपर यगात शुक्र मका यम व्रणम अश्ना विरम शुद्धम अपाप विद्धम, जैसे ये मंत्र हो गया। अब यहाँ पर विधि लिंग नहीं है लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि इसमें ये गुण है, लेकिन इनके अनुसार तो यहाँ पर कोई कह सकता है कि परमात्मा तो हमें प्रत्यक्ष नहीं है, इस कारण से हम ऐसा मानेंगे कि उसमें ये केवल लक्षणा से कथन कर रहे हैं, अगर ये नहीं क्या तो लक्षणा करेंगे वहां पर जी? लक्षणा आपको बतानी पड़ेगी कि वहां पर केवल उसकी स्तुति कर रहे हैं बस, नहीं स्तुति अर्थवाद मात्र है, ऐसा अर्थवाद मतलब वो क्या है अर्थवाद, बस उसकी स्तुति के लिए हम कह रहे हैं, जैसे अर्थवाद का कोई तात्पर्य अर्थ नहीं होता है, केवल स्तुति के लिए कह रहे हैं। नहीं, वो एक स्तुति होती है बिल्कुल निरर्थक, ठीक है ना, लेकिन ये बात हमारे को दूसरे मंत्रों से पुष्ट होगी ना, अगर वहां पर उद्देश्य है यहां पर विधि नहीं है, तो कहीं पर कि परमात्मा ऐसा ऐसा है, इनके अनुसार है कहेंगे तब भी नहीं मान रहे ना जी यहाँ पर। नहीं, ये जैसे यहाँ इंद्र के लिए आया था तुवि ग्रीवह बपोदरह, हाँ। तो यहाँ पर वो मतलब प्रथमांत में तो है ही है वो, हाँ। लेकिन फिर भी उसको तुवि ग्रीव बपोदर नहीं मान रहे हैं, तो इस कारण से यहाँ पर मतलब विधिलिंग ही साक्षात मांग रहे हैं, जैसे ये मंत्र को देखिए उसको, ये था जी पृष्ठ संख्या 2331 में, पृष्ठ में तुवि ग्रीवो बपोदरह सुभाउ रंधसो मदे, हाँ यहाँ पर इसमें विधि क्या है, इंद्रो वृत्राणि जिघ्नते, यहाँ तो ठीक है, हाँ, इंद्र के ही विशेषण है ये। आप बात को समझिए, आपने जो प्रस्तुत किया पहले वो बोलता हूं मैं, गुणों का जो वर्णन है तो या तो वहां कोई विधि होगी उद्देश्य के रूप में, मैंने आपको उस समय कहा कि जहां योग की परमात्मा ऐसा ऐसा है, परमात्मा ऐसा होवे ऐसी विधि नहीं है, ये आपका कथन था, तो मैंने ये कहा था परमात्मा ऐसा ऐसा है ये जहां पर मिलेगा वो भी विधि ही मानी जाएगी। तो आपने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो देखो यहां पर है का लिखा हुआ है, यहां है का वर्णन नहीं है, यहां तो उद्देश्य है का मतलब केवल इतना है कि परमात्मा ऐसा ऐसा है, बस ये कहा गया है, कोई विधि नहीं की गई है, तो जहां ये कहा जाएगा परमात्मा ऐसा ऐसा है ये तो विधि ही हो जाएगी। अभी बात सुनो, ये जो आपने उदाहरण दिया तू भी क्रिया बोले यहां पर भी ऐसा है ये कहा जा रहा है, ऐसा है ये नहीं कहा जा रहा है, यहां ये कहा जा रहा है इंद्रो वृत्राणी जिग्नते, ये विधि की जा रही है, ये तो उद्देश्य के रूप में ही है यहां पर, लेकिन जहां पर ऐसी कोई विधि नहीं है, इंद्रो वृत्राणी जिग्नते कोई विधेय और कुछ नहीं है, लेकिन गुणों का वर्णन करते करते है कहा जा रहा है, तो ये विधि मानी जाएगी वहां पर। ऐसी जगहों पर हमारे को संकेत मिलेगा कि परमात्मा कैसा है, उसके लिए जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा वेद के अंदर। हाँ। इसमें इसको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, इसमें हाँ। जो ये मंत्र जो है तुवि ग्रीवह बपोदर सुबाहु रंधसो मदे, इसमें विधि किसकी की जा रही है, इंद्रो वृत्राणी जिघ्नते, मतलब इंद्र वृत्राणी जिघ्नते पूरे ये वाक्य की विधि है, हाँ। जब ऐसा है तो इंद्र की जब इंद्र भी जब विधेय के रूप में आ रहा है तो उसके जो इंद्र विधेय के इंद्र के ये विशेषण लेते हुए हाँ। इंद्र जो है वो वृत्रों को मारता है, ये वृत्रों को मारना ये विधेय है, इंद्र नहीं है। इंद्र हाँ। तो करता है, इंद्र भी उद्दिष्टी है यहाँ पर हाँ, तो इन विशेषणों से युक्त इंद्र ये उद्दिष्ट है। इंद्रो वृत्रानि जिग्रते, इसका ये मतलब नहीं है कि इंद्र यहाँ पर विधेय हो रहा है। इंद्र उद्दिष्ट करते हुए ऐसा ऐसा जो इंद्र है वो वृत्रों को मारता है और उसमें भी उनको मारता है, वृत्र को मारता है। वृत्र भी पता है पहले से ही, तो मारना भी पता है, लेकिन इंद्र जो है वो इन वृत्रों को मारा है। ये तो भाष्यकार ने स्वयं ने भी लिखा है। नहीं, वो तो लिखा है, लेकिन इसमें एक दूसरी शंका भी तो हो सकती है, क्योंकि हाँ। जब ये मानते हैं कि गुण विशिष्ट विधि भी होती है हाँ। तो जब इन सभी विशेषणों से विशिष्ट मान करके फिर एक गुण विशिष्ट विधि करेंगे, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है कि इंद्र कौन है, क्योंकि अगर हमें इंद्र साक्षात होता, उसका पता लगता, तो हम कह सकते थे कि इंद्र का उद्देश्य करके अब किसी चीज का हम विधान कर रहे हैं। लेकिन जब वेद बता रहा है उस चीज को, तो हमें न तो इंद्र का पता है, न वृत्र का पता है, न मारने का पता है, तो जब तीनों चीजों को एक साथ पता नहीं। गुण विशिष्ट विधि नहीं कहेंगे, गुण विशिष्ट विधि में कि हमें इंद्र, मान लो हमें किसी वस्तु से कोई कार्य करवाना है, वो वस्तु इन इन गुणों वाली हो तो हम इस कार्य को करेंगे। ये गुण विशिष्ट विधि के, हमें कुछ करना है और इन गुणों से विशिष्ट होते हुए ऐसा कार्य करना है हमारे को, ऐसा ऐसा। ये तो इंद्र ऐसा हो है बस, इसमें हमारे को करने के लिए कुछ है नहीं, हमारे को यहां करने के लिए कुछ नहीं है ना। इंद्र ऐसा है, अब ये गुण विशिष्ट विधि में कुछ इंद्र में इन गुणों का विधान करने के लिए यहां पर कहा जा रहा है, ऐसा नहीं। इन्होंने जिस तरह से व्याख्या की है, आप परिकल्पना में कह रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, होने को तो ये भी हो सकता है जो है हाँ। ये इसमें हमारे को शब्द प्रमाण इनका मानना होगा, ये जो कहना चाह रहे हैं इनको, हमारे से ज्यादा अच्छे हैं ये, समझदार हैं। तो हाँ, तो मैं कहा मना कर, तो मैंने ऐसा कहां कहा कि उस वाक्य में इन सपर्यगात की विधि की जा रही है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। जहां है मैंने यही कहा था, क्योंकि ये जो आप पंक्ति बोल रहे हो, अर्थान वेददात शाश्वती व्यय, वो मेरे को पहले से आ ही गया था, जैसे यहां पर इंद्रो वित्राणी जिग्रते, तो इसलिए मैंने ये नहीं कहा। ध्यान देना, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सपर्यगात और यहां पर इसकी विधि की जा रही है। मैंने कहा कि कहीं ना कहीं दूसरी जगह इसका होगा, जहां उसकी व्यापकता को बताया जा रहा है, उसके लिए विधि कहीं ना कहीं मिलेगी। और यही देखना होता है कि मूल ईश्वर की सर्वव्यापकता कहां पर कही गई है। ठीक है, हम सामान्य रूप से बोलते हैं, कोई पूछे कि ईश्वर सर्वव्यापक है, कैसे पता? तो सपर्यगात शुक्र मकायम हम इसको बोल देते हैं कि देखो यहां पर कहा गया है। ठीक है, तो जब हम प्रमाण के रूप में वहां पर लेते हैं, प्रमाण के रूप में लेते हैं, तो जहां पर उद्देश्य करते हुए भी कहा जाता है, हम उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, वहां पर संकेतित हो रहा है। अन्यार्थता प्रयोजन तो उस वाक्य का है, व्यदात शाश्वती व्य समाप्य है, लेकिन अन्यार्थता जो बीच बीच में आता है ना, कि इससे संकेतित संकेत हमारे को मिलता है, ये वर्णन मिलता है, ये हल्का प्रमाण है, सीधे सीधे नहीं है। सीधे सीधे परमात्मा के सर्वव्यापकता की विधि नहीं की जा रही है, लेकिन उद्देश्य के रूप में कहा गया तो भी अन्यार्थ दर्शन के रूप में ये इसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, और सामान्यतया जैसे हम लोग करते हैं प्रवचनों में वो किया जा सकता है। लेकिन यदि कहीं प्रश्न खड़ा हो रहा हो, ये चर्चा कब आएगी? जहां पहले दो पक्ष बनेंगे कि यहां पर ये अर्थ होना चाहिए, यहां पर ये अर्थ होना चाहिए। अब वहां पर कोई समस्या हो तब इन चीजों का निर्णय होता है, जहां कोई समस्या नहीं है वहां इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी मंत्र आप लेंगे तो पहले अपने को वहां समस्या खड़ी करनी पड़ेगी, यहां समस्या क्या आ रही है? सपरिअगात, सपरिअगात। अब इसमें हमारे को यहाँ क्या समस्या आ रही है? समस्या अत्र अस्ति प्रजापति चरति गर्भे। अब आप मंत्र दूसरा ले रहे हो। तत्र मैंने आपसे ये पूछा था, तत्र तस्मात् कारणं तत्र समस्या भवति प्रजापति चरति गर्भे, गर्भे प्रजापति आगच्छति, तो सपरिअगात न भवितुम् अर्हति इति समस्या भवति, अकायम अपि न भवितुम् अर्हति। अकाय भी नहीं हो सकता है, ये कैसे पता लगता है? प्रजापति चरति गर्भे, गर्भे यदि चरण कर, गर्भ में चरण होने का ये कहां मतलब हुआ? आप ये मान के चल रहे हो विधि अस्ति तत्र चरति, नहीं विधि तो है अनुवाद, लेकिन वो सशरीर है, ये उससे कहां से निकल रहा है? गर्भ चरण तो प्रत्यक्ष में है, नहीं गर्भ सशरीरम है, चरति अशरीरम कश्चित गर्भे न चरति प्रजा उसका ये प्रजापति चरति गर्भे अंतः, तो प्रजापति गर्भ के अंत में जाता है, अंदर जाता है, तो उससे वो सशरीर कहां से हो गया ये बताओ आचार्य भैया। तो प्रत्यक्षम को भी अपलापम न कर तुम रहती। नहीं आप बताओ ना, मैं तो अपलाप कर रहा हूँ, चलो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आपको तो पता ही है, आप बता दो ना मेरे को, समझा दो ना मेरे को, बच्चा मान करके समझा दो, आप क्यों नहीं समझा रहे हो? किम किम प्रश्नम प्रश्न, तो उत्तर दे दिया और ये नहीं पता है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, यही समस्या है। पुनः बदंद तो उत्तर क्यों दे रहे हो जब आपको प्रश्न ही नहीं पता, और इतनी दृढ़ता से कह रहे हो उस उत्तर का मैं प्रतिवाद कर रहा हूं, तो उसको फिर स्थापित कर रहे हो। बातचीत में हम कई बार तो शब्द को समझते हैं, एक अर्थ को समझते हैं, जो आप सुबह बोल रहे थे, ठीक है, अर्थवत्ता कहना क्या चाह रहा है, उसी के लिए तो शब्द बोले जाते हैं, शब्द के लिए तो नहीं होते, और हम शब्द भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कहा क्या है, वाक्य क्या है, तो बुद्धि ने क्या निर्णय किया, आत्मा ने किस विषय की विवेचना करके शब्द को बोल करके बोला जो आप बोल पाए, क्या आपने ऐसा सोचा जो आप बोल पाए? सा शरीर विषय भवता पृष्ठ, ईश्वर सा शरीरम प्रविशति अस्मिन् किं ब्रह्मण, ऐसा प्रश्न भवता पृष्ठ, तो हम जीवात्मा नाम विषय बतामी, यथा जीवात्मा अशरीरम भूत्वा अपि सा शरीरम गर्भम प्रविशन्ति तथैव परमात्मा अशरीरम भूत्वा अपि सा शरीरम गर्भम चरति। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंत, आगे अंतर जायमान बहुधा विजय, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंत जायमान सजायमानो, अजाय मानो या सजाय मानो, प्रजापति चरती गर्भे अंत अंत अजाय मानो, अजाय मानो लक्षण भविष्य चरती अस्ति अत्र अजाय मानो बहुधा भी जायते, अर्थात सर्वदा सा जायमान न भवति, कदाचित जायमान भवति, कदाचित अजाय मान भवति, ये सब सब आप अपने ढंग से करते नहीं, अत्र लक्षण भविष्य चरती इति विधि अस्ति, कौन सी होगी ये भी तो सारी विवेचना करनी होगी, अन्य भवेत का भी इतना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए यूं ही कह देना अजाय मानो बहुधा भी जायते तस्य योनिम पश्यन्ति धीरा, तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् तदस्तु भुवनानि विश्वा, तो उसको उस कारण को धीर लोग देखते हैं, सामान्य जनता की दृष्टि से देखेंगे तो यही होगा कि जैसे आत्मा शरीर को धारण करता है ऐसे वो भी शरीर को धारण करता है, और उसके साथ साथ कि आत्म परमात्मा का यदि शरीर है तो वो कौन सा शरीर है, यहां की दृष्टि से देखेंगे उसको व्यापक भी कहा जा रहा है और व्यापक नहीं कहा जा रहा है, कुत्र बदलते विधि बदन, अच्छा नहीं उसमें आप कह रहे हो, आपने कहा था कि इसमें विरोध आ रहा है कि सपर्यगात में तो लक्षण अस्ति व्यापक नास्ति, नहीं बात सुनो, आपने कहा कि सपर्यगात में एक तरफ कहा कि प्रजापति चरति गर्भे अंतः, एक तरफ ये कहा गया, एक तरफ सपर्यगात कहा गया, इन दोनों मेरा वाक्य ही पूरा नहीं हो, प्रमाण कोटि नास्ति चरति एव प्रमाणम तथैव विधि वाक्यम वदन्तु भवन्तः, नहीं मैं पहले आपके वाक्य को उद्धृत कर रहा हूं, मेरे को जो स्मरण आ रहा है, आपने कहा कि इन दोनों में विरोध आ रहा है, इन दोनों में विरोध आ रहा है कि ये सपर्यगात हो नहीं सकता है, ठीक है, हाँ, तो प्रजापति चरति, चरति में मैं ये आपसे कह रहा हूं कि चरति में सशरीर ही होता है, ये यहां से कहां से पता लग रहा है, अशरीर भी तो चरण होता है प्रमाणम, अशरीर भी तो जैसे परमात्मा, जैसे पर यहां पर पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि यह सशरीर होता है, साध्यम प्रमाणम रूपेण न भावित साध्यम अस्ति ईश्वर सशरीरम गच्छति अथवा अशरीरम तदेव भवता प्रमाण रूपेण प्रस्तुत, पहले आप ये बताओ कि सशरीर होता है इसका प्रमाण आपसे पूछ रहे हैं ना, जीवात्मा उसके लिए आप कह रहे हो कि अशरीर नहीं हो सकता, यथा जीवात्मा स्वरूपतः शरीर रहिता भवन्ति परंतु यदा गर्भ मध्ये चरणम कुर्वन्ति स शरीरम भवन्ति तथा परमात्मा, हाँ ऐसे परमात्मा भी करता है तो वो कौन सा शरीर है बताओ, आपने देखा वो शरीर बताओ ना, प्रत्यक्ष बताओ ना कौन सा शरीर है वो, बस यही उत्तर है। यहां की दृष्टि से देखो कि आप कल्पना में तो जा रहे हो, उसको हम प्रत्यक्ष में नहीं देख पा रहे। आप बताओ ना कौन सा वाला है, क्या प्रमाण है कि ये वाला है जीवात्मा का है? ठीक है, हम तो इन सबको जीवात्मा के शरीर वाला समझते हैं और जीवात्मा शरीर वाला होता है ये आपने मान लिया है। आप कहते हो परमात्मा भी शरीर वाला होता है, तो वो बताओ आप कौन सा है वो शरीर। श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र, सर्वे भगवत रूपेण वर्तन्ते। अब आपसे पूछेंगे कि आपको कैसे पता लगा कि ये परमात्मा है? दिव्यता तत्र दृश्यते। दिव्यता तो कौन सी दिव्यता जो कि जिससे कि ये लक्षित होता है कि परमात्मा का है मनुष्य का नहीं? मनुष्य भी होते हैं महान। तो देखिए ऐसे यूं नहीं किया जाता है अर्थ, इस तरह से आपको अति विपक्ष में जाकर के मनमाने ढंग से आपको ऐसा सिद्ध करना पड़ेगा। मीमांसा की बात को समझो, मीमांसा क्या कहना चाहता है। इन्होंने प्रत्यक्ष को लेकर के खंडन किया ना, ऐसा प्रत्यक्ष कोई शरीर नहीं मिलता, उपलब्ध नहीं होता, अर्थ के अनुकूल नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं देखा जाता, इसलिए आप वो अर्थ नहीं कर सकते, उस तरह का वाक्य नहीं निकाल सकते। हाँ ये बात है कि आप कह रहे हो कि सपर्य का चुक्रम, इसमें सपर्य की विधि नहीं की गई है, वो विचारते हैं उसमें। अगर यहां नहीं है, मैं अभी संभावना में बोल रहा हूं, अगर यहां नहीं है तो कहीं ना कहीं तो होगी, इतने सारे वेद मंत्र हैं, कहीं साक्षात होगा जहां विधि के रूप में होगा और उसका फिर यहां पर अनुवाद किया गया। बिल्कुल ठीक है इस वाक्य में कि ये सारा ऐसा ऐसा जो परमात्मा है वो सब जगह व्याप्त होकर के इसको रक्षा कर रहा है। इतना सब व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य अर्थान व्यदधात, अर्थों को इसने बताया शाश्वती समा के लिए, शाश्वत प्रजाओं के लिए उसने इसको बताया। ये यहां पर मुख्य बात है, विधि की बात है, बाकी जो सारे विशेषण है वो विशेषण के रूप में है। लेकिन यदि अभी का मैं प्रमाण के लिए रूप में प्रस्तुत करना हो कि परमात्मा का ये सपर्यगा शुक्रम अकायम भी वहां पर कहा गया है, ये भी सारा कहा गया है, तो भले ही वहां विधि नहीं है लेकिन उद्देश्य के रूप में भी जो कथन है तो उसमें अन्यार्थ दर्शन के रूप में वहां पर देख सकते हैं कि विधि भले ही कुछ है लेकिन प्रसंग से कहा गया। ये जो अन्यार्थ दर्शन, अन्यार्थ दर्शन करके बार बार आ रहा है, ये वहां अन्यार्थ दर्शन से हम ले सकते हैं और उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां कोई ये विवाद करे कि इस जगह पर तो ये अर्थ होना चाहिए, इस जगह पर तो ये अर्थ होना चाहिए, दूसरा अर्थ होना चाहिए, तो फिर चर्चा चलेगी कि ये अर्थ यहां पर होगा या नहीं होगा। लेकिन दूसरा अर्थ आना तो चाहिए वहां पर, वो भी तो प्रस्तुत होना चाहिए कि क्यों हम ये दूसरा अर्थ ले रहे हैं। प्रजापति सरति गर्भ तस्य तो समाधानम न होगा, उससे ये सिद्ध नहीं होता। शरीर में ही शरीर सशरीर होता है, वो जो अवतार को मानते हैं वो लोग उस तरह भले ही करते हो। उसके कहा अजायमानो बहुधा भी जायते, आत्मा के लिए तो नहीं, आत्मा उत्पन्न होता है जायमान होता है, वो ये परमात्मा अजायमान, अजायमान होते हुए भी अनेक प्रकार से प्रकट होता है, उसके दूसरे अर्थ घटेंगे और दूसरे वेद मंत्रों से स्पष्ट होगा। तो ढूंढने की बात है, सब जगह मूल विधि कहां पर की गई है, बाकी जगह उद्देश्य के रूप में कथन किया गया। हाँ जो सब पर्यगात वाला मंत्र है उसमें तो जो उद्देश्य देख रहे उसमें अभिधाम्य अर्थ तो देख ही सकते क्योंकि सब पर्यगात आदि अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, शुक्रम अकायम आदि। हाँ नहीं, अभिधा से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर प्रश्न उठे कि भाई अभिधा नहीं हम तो लक्षणा करनी है, तो लक्षणा भी क्यों कर रहे हैं, अभिधा क्यों नहीं घट रही है, वो सारी विवेचना होगी। ये अभिधा नहीं घट रही है, क्यों नहीं घट रही है? हाँ अभिधा से गलत अर्थ निकल के आ रहा है तब हम फिर वहां लक्षणा में जाएंगे। ये तो सब जगह नियम लगेगा ही, प्रथम तो अभिधा ही करनी पड़ेगी। सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप वित्तम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात शाश्वती भय समाप्य। ये क्रिया है कि उसने ऐसा किया, हम सब शाश्वत प्रजाओं के लिए ऐसा किया इन गुणों वाले परमात्मा ने, तो ठीक है ये उद्देश्य ही है, यहां पर उद्दिष्ट किया गया, इसकी विधि नहीं की गई है। सपर्यगात आदि की यहां पर विधि नहीं की गई है, अगर आप विधि और उद्देश्य की दृष्टि से देखना चाहते हैं तो नहीं है विधि, वाक्य सीधा सीधा स्पष्ट है। हाँ और जो अकामो धीरो रसेन तृप्त जो मंत्र अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चन होना, ये तो सीधी विधि दिख रही है। नहीं नहीं नहीं, अभी आगे भी देखो ना, तमेव तमेव विद्वान न विभाये मृत्यु, आत्मानम धीरम अजरम युवानम, तो उसको जान करके वो भयभीत नहीं होता है, ये भयभीत नहीं होता है, ये यहां पर मुख्य विषय है, बाकी सारे उस परमात्मा के विशेषण है। ऐसे परमात्मा को जानने वाला मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। कौन मृत्यु से भयभीत नहीं होता है? जो उसको जान लेता है, उसको जान लेता है वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। पहले वाक्य में तो उसको विधि देख सकते हैं और फिर दूसरे वाक्य में उसी को उद्देश्य कर दें, तमे वक्त उसमें क्रिया तो अध्याहार करना पड़ेगा ना वहां पर। जी आचार्य जी, उस मंत्र में दूसरे में तमेव है, तत् शब्द का प्रयोग है, तो पहले में यत आएगा, इसलिए यहाँ अकाम करके यत का संबंध। एक ही वाक्य है, हम उसकी विवेचना कर सकते हैं। देखो अपने क्या क्या अर्थ ही कत्वात एकम वाक्यम साकांक्ष चेत विभागे स्या, अगर इसको आप विभाग कर लेते हो, अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न, इतना अगर आप बोलते हो तो ये साकांक्ष है वाक्य। और तम जो अगली पंक्ति में आ रहा है वो तम उसको उसे जोड़ रहा है, तमेव विद्वान न विभाय मृत्योर, आत्मानम धीरम अजरम युवानम, इसको भी आप अलग कर दोगे तो ये साकांक्ष हो जाएगा, और इसको पूरे को हम जोड़ करके रखते हैं तो ये निराकांक्ष है और अर्थ ही तत्व है इसमें, तो ये पूरा एक ही वाक्य है, दो वाक्य नहीं, इसको तोड़ के नहीं कर सकते, तो एक ही वाक्य मान करके चलेंगे। तो ये सारा तो उद्देश्य ही है इसमें, उसको उद्दिष्ट करके अब हम कह सकते हैं कि भाई परमात्मा के लिए इसके लिए या तो कहीं विधि होगी, और अगर अगर कहीं विधि नहीं भी मिलती है उस स्थिति में, अगर विधि कहीं नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी वचन यहां पर है उद्देश्य के रूप में है, उन स्थलों में हम फिर गुण विशिष्ट विधि का प्रयास करते हैं कि गुण सहित यहां पर विधि की जा रही है तो गुण की भी विधि की जा रही है, अगर और कहीं नहीं मिलता है तो उस पक्ष में हम गुण विशिष्ट विधि में जाते हैं, क्योंकि नहीं तो दो विधियां माननी पड़ेंगी, एक तो परमात्मा के स्वरूप को बताया जा रहा है यहां पर, और अगर उसको जानने वाला मृत्यु से नहीं डरता है ये बताया जा रहा है, अर्थ ही तत्व नहीं रहेगा वहां पर। तो जहां तक संभव है कहीं विधि है वो ढूंढे, नहीं होती है तब कभी हम गुण विशिष्ट विधि के रूप में ले सकते हैं इसको। आचार्य जी, जैसे कहीं पर विधि होती है और किसी चीज का कथन किया जाता है लेकिन उसकी साक्षात विधि नहीं मिलती है, तो पहले भी ऐसा आया है और व्याकरण में ऐसे होता है कि उसको अगर उद्देश्य है तो चूंकि ऐसा उद्देश्य कर रहे हैं इसका मतलब बिना विधि के उद्देश्य नहीं होता है तो इसका विधि है ऐसा माना जाता है। तो जब जैसे अभी आपने बताया कि परमात्मा के पक्ष में भी अगर उसकी विधि नहीं मिलती है तो हम उसको मानेंगे उसको उस तरीके से, तो यहाँ पर जब हमें विधि नहीं मिल रही है ठीक है कि वो चक्षु वाला है अथवा बड़े पेट वाला है, परंतु यहाँ पर उस तरीके से कथन किया है तो कोई कहे कि इसको भी हम मानेंगे तो उसका क्या उत्तर? प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है ना? नहीं, ये तो बात आ ही चुकी है ना। नहीं, वो तो आ चुकी है, आ चुकी है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रहा लेकिन वो ऐसा वेद, क्योंकि इसमें हुआ है वो बताना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, इसमें पहले आ चुका है, मीमांसा के शुरू में ही सूत्र है कि उन्होंने सारे प्रमाण को खंडित करके ये कहा कि शब्द ही प्रमाण है। जब अलौकिक चीजों के लिए इन्होंने कहा था कि शब्द प्रमाण को ही माना था, प्रत्यक्षम अनिमित्तम करके सारे को अनिमित्त माना था, ऐसी स्थिति में यहाँ पर फिर वो प्रत्यक्ष को इतना बलवान क्यों मान रहे हैं जब साक्षात श्रुति कह रही है उस बात को? अलौकिक नहीं है ना, ये विग्रह वाला मान रहा है, तो ये तो लौकिक ही मान रहा है। इस प्रसंग में पूर्व पक्षी जब इसको शरीरवत पुरुषवत पुरुष रूप विग्रह वाला मान रहा है तो ये तो लौकिक मान के ही चल रहा है, या उनको खिला रहा है, वो खा रहे हैं, वो ले रहे हैं, इस तरह मान करके चल रहा है, ये ऐसा अलौकिक नहीं है। जहां हमारा कोई भी प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष संभव ही नहीं है जिन विषयों में, ये तो वर्णन सारा प्रत्यक्ष का कर रहा है पूर्व पक्षी, इसलिए यहां पर अलग लगेगा, उन चीजों में लग सकता है, उसमें फिर शब्द प्रमाण ही शब्द प्रमाण से पुष्ट करेगा। हाँ। दूसरे शब्द प्रमाण मिलने चाहिए। जी, मैं उसी को कहना चाह रहा हूँ कि जब हम मतलब इसमें शब्द प्रमाण ने जो चीज कह दिया, हाँ, उसको हम जैसे वहां पर आंख बंद करके मानते क्योंकि शब्द ने कहा है तो ऐसा होगा ही, उसमें गलत नहीं मानते, ऐसी स्थिति में भले ही हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है लेकिन चूंकि शब्द कह रहा है कि वो चक्षुष्मान ऐसा करता है तो हमें नहीं दिख रहा है ठीक है लेकिन वो होता होगा ऐसा क्यों नहीं मान सकते? ये संभावना है। नहीं, संभावना नहीं, ये तो एक पहली बात तो ये समझो, जिस बात का आप उल्लेख कर रहे हो वो भी इन्हीं की हुई है और वो भूल गए हो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको याद हो और वो भूल गए हो और उससे विपरीत यहां पर कुछ कह रहे हो ऐसा तो मत समझो, उनको भी पता है। जिन चीजों का कोई प्रत्यक्ष होता ही नहीं है उनके लिए वो बात है, संभव ही नहीं है, विग्रह वाले का तो प्रत्यक्ष होता है, उसमें आप कह रहे हो कि हो सकता है हमने नहीं किया हो, तो भाई किसने किया हो, लेकिन विग्रह वाले का प्रत्यक्ष तो होता है। ये प्रत्यक्ष की बात है, ये परोक्ष की बात नहीं। जिसका कोई प्रत्यक्ष नहीं होता वहां पर केवल शब्द प्रमाण ही देखा जाएगा, लेकिन जिस चीज का प्रत्यक्ष होता है वहां तो ये बात देखी जाएगी कि किसने देखा है। ये यहां पर लाना ही पड़ेगा। आप उन दोनों वाक्यों को, उन दोनों को एक शैली से ना जोड़िए। जिन चीजों का प्रत्यक्ष नहीं होता है वो उसको शब्द कह रहा है, हाँ। तो हमने किस आधार पर माना उसको? केवल इसी आधार पर ही तो माना, चूंकि ये वस्तु हमें प्रत्यक्ष नहीं हो सकती परंतु शब्द कह रहा है इसलिए है। बिल्कुल। अब यहाँ पर भी जब इंद्र देवता को मान रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि वो चक्षुष्मान इंद्र ऐसा करता है अथवा बपोधर इंद्र वृत्रों को मारता है, तो शब्द कह रहा है तो इतने से माना क्यों नहीं जा रहा है? आपके प्रश्नों को मैं दोबारा बोल के बताऊं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने समझ लिया है, नहीं तो फिर मैं वो उत्तर दूंगा तीसरी बार, आप फिर वही सुनाओगे मेरे को। आपने कोई नई बात तो नहीं कही ना? नई बात ये है, नई बात इतनी है कि आप मतलब दोनों तरफ शब्द प्रमाण समान है, उस चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले आपने कहा था जी, उसका भी मैंने कुछ उत्तर दिया आपको, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हो। आपने फिर वही बात कह दी, आपने कहा वो भी शब्द प्रमाण कह रहा है, शब्द प्रमाण हमारा, शब्द हमारा प्रमाण है, अप्रत्यक्ष विषयों में शब्द प्रमाण होता है, जो शब्द कहता है वो हमें स्वीकार्य होता है। ये एक वहां से सिद्धांत निकला था, ठीक है, मान्य है वो। अब उस सिद्धांत को आप यहां पर लगा रहे हो कि चक्षुष्मते श्रृण्वते, हमारा किसी का प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन शास्त्र कह रहा है इसलिए ऐसा होना चाहिए, ये आप यहां पर अर्थ निकाल रहे हो, ऐसा ही पूछ रहे हो ना? तो उसका मैंने उत्तर क्या दिया, ये जो चक्षुष्मान और ये तो भी ग्रीवा आदि है, ये जो विग्रह वाले हैं पुरुष विध विग्रह वाले, ये अप्रत्यक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष चीजें हैं, उस चीज को आप यहां नहीं घटा सकते। जिस चीज का प्रत्यक्ष संभव ही नहीं है, मनुष्य जान ही नहीं सकता है, उन चीजों के लिए वो बात कही गई है। यहां अगर वो पुरुषविद विग्रहवान है तो वो हम देख सकते हैं, हमें जाना जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वो नहीं है, इसलिए इन्होंने प्रत्यक्ष को लेके किया, इसलिए उसकी बात, उस बात को यहां इस तरह से आप नहीं घटा सकते, वो अलग प्रसंग है, ये अलग प्रसंग है। ये अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा ग्राह्य नहीं होता, इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता, तब हम इस विषय में कह सकते थे संभव ही नहीं है वो, लेकिन पुरुष विद विग्रहवान का प्रत्यक्ष संभव है, वो प्रत्यक्ष हो नहीं रहा है, क्रियाएं चल रही हैं, कर्मकांड चल रहा है, आहुतियां दी जा रही हैं, देवता का नाम लिया जा रहा है और कह भी रहे हैं कि देवता ने आहुति ले ली, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, वो आ नहीं रहा है, तो विग्रहवान तो नहीं है वो। लेकिन फिर भी जब चक्षुष्मते कहा गया, जैसे हमारे आंख वाले हैं तो वैसा ही वहां भी अर्थ क्यों नहीं लेंगे हम, इसलिए वहां पर लक्षणा करनी पड़ रही। हाँ जी, ये तो स्पष्ट हुआ, लेकिन दूसरा प्रश्न है कि विधि के विषय में, जैसे इन्होंने यहाँ पर उसके चक्षुष्मान आदि होने के लिए उन्होंने कहा कि वो चक्षुष्मान है, अगर ऐसा कहीं पर कथन होता, अगर वो चक्षुष्मान है ऐसा अगर कहीं पर कथन होता तब तो हम मान सकते थे कि उसकी चक्षु की सत्ता है, परंतु ऐसा कथन नहीं है इसलिए उसकी चक्षु की सत्ता नहीं है उसमें, ऐसा कहना चाह रहे हैं। परंतु जैसे सहायक तर्क है बस, हाँ सहायक तर्क के रूप में है। हाँ जी, तो लेकिन यहाँ जिस ढंग से कहा, वो जो उपनिषदों में जैसे ब्रह्म का वर्णन आता है, वहां पर कहीं पर भी अधिकतर स्थानों पर, मैंने 2-3 उपनिषदों में देखा तो वहां अधिकतर स्थानों पे इस तरीके से वर्णन नहीं आता है कि ब्रह्म ऐसा हो, मतलब विधि के रूप में, वहां पर केवल साक्षात विधान कथन किया जाता है कि ऐसा ऐसा है, उसको जान करके व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है इत्यादि कथन आता है, लेकिन उस कथन को भी हम किसी चीज के, ईश्वर सर्वव्यापक है उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना है तो उसको प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इस तरीके से जितने भी ईश्वर के गुण बताए गए हैं उन सभी गुणों का उपनिषद आदि में विधान किया गया हो ऐसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन गुणों की सत्ता को अगर कोई नकारने लगे कि ये नहीं है ऐसा, आप ऐसे मान रहे हो कि हमें दिख तो नहीं रहा है, तो ये तो इसी ढंग से तर्क करेगा तो उसका कोई उत्तर ही नहीं है फिर। नहीं, उसका उत्तर पहली बात यह है कि हमारे को दिख ही नहीं सकता है, इसका दिखता है इसका ये मतलब थोड़ा है, फिर मैं उसी बात को बता रहा हूँ, अभी सुनिए बात को, एक शब्द अभी सुनिए बात को, दिखना मतलब जानना बस, इस जिस चीज को हम नहीं जान सकते, जानना भी ले लीजिए, जिस चीज को हम जान ही नहीं सकते उसमें तो शब्द ही प्रमाण होगा। अब परमात्मा से संबंधित जो बातें हैं उस चीज को हम जान सकते हैं, मतलब ये सामान्य अवस्था में, योगी लोग जानते हैं वो एक अलग बात हो गई, हम सामान्य अवस्था में नहीं जान सकते, योगी लोग जानते हैं तो बताया है, योगी लोग जानते हैं उनका प्रत्यक्ष है, तो बस वो उसके उसी का यहां पर उद्देश्य किया गया है। अगर योगी लोग जानते हैं तो उसका उद्देश्य यहां पर उसको लेकर के यहां पर कहा गया है, या तो वेद आदि में मिलेगा, आपका कहना है कि उपनिषद में ऐसा और जगह तो विधि तो है नहीं, तो केवल उपनिषद ही नहीं, उपनिषद वेद आदि के वचनों को लेकर के वहां की विधि को लेकर के भी उद्देश्य के रूप में वर्णन कर सकते हैं। विधि उपनिषद में ही हो ये कोई आवश्यक नहीं है, पूरे वांग्मय में वेदों के अंदर भी ली जा सकती है व्यापक रूप से। दूसरा कि जहां पर ये वर्णन आ रहा है ऐसा होवे, वो भले ही नहीं हो वर्तमान काल में भी आ रहा हो, लेकिन परमात्मा ऐसा ऐसा है ये कोई वाक्य आ गया, ये है कथन भी विधि ही होगा। लेकिन अगर वहां वाक्य में दूसरी कहीं विधि है जैसे कि ये इन्होंने बताई, तब तो वो विधि मानी जाएगी, इसको उद्देश्य माना जाए, लेकिन अन्य कोई विधि है नहीं, लेकिन फिर भी वाक्य कहा जा रहा है, स्तुति वाक्य कहा जा रहा है, तो वहां कुछ ना कुछ विधि होगी और उसको भी हम विधि के रूप में मान सकते हैं। और विधि के रूप में नहीं भी माने तो अन्यार्थ दर्शन भी एक प्रमाण होता है। अन्यार्थ दर्शन भले ही विधि किसी और चीज की है, लेकिन अन्य गुणों का निर्देश करते हुए कथन कर दिया गया है, उसको भी हम प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। वो मैं स्वामी जी के संदर्भ में भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूं, ये मत बोलिए आपकी जो शैली है वो ये ध्वनि आ रही है, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि विधि के रूप में हो तभी वो प्रमाण के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, उद्देश्य के रूप में जो है उसको हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये आपका भाव प्रतीत होता है। हाँ, इसमें यही कहना लेकिन चाहिए। लेकिन जो उद्देश्य के रूप में है उसको भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, यहां भी किया जा रहा है, पहले भी मूल सूत्र भी आए हैं, सिद्धांति के सूत्र हैं, अन्य अर्थ दर्शन, अन्य अर्थ दर्शन में भले ही दूसरे विधि के लिए वो वाक्य कहा जा रहा हो, लेकिन वहां देखा जा रहा है ये कथन, उसको भी प्रमाण के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ये चर्चा अलग निकलेगी उसके बाद कि यहां जो हम अर्थ कर रहे हैं ये यही है या दूसरा है, इसके लिए चर्चा चल सकती है। लेकिन अगर उस अर्थ में कोई विवाद नहीं है तो उस उद्दिष्ट अर्थ को भी विशेषण को भी हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। हम ये जानना चाहें कि यहां तो उद्देश्य है तो इसका विधि वाक्य कहां पर है, अब उसके लिए वो वांग्मय को हमारे को खोजना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मिलेगा, सीधे सीधे मिलेगा, और नहीं तो लक्षणा से मिलेगा। अगर स्मृति में, ये उपनिषद स्मृति के अंतर्गत आएगा, तो स्मृति में जो चीज कही गई है या तो मूल में साक्षात होगा, और अगर नहीं होगा तो भी हम अनुमान करेंगे कि इसकी विधि कोई ना कोई है, साक्षात वचन नहीं भी मिला तो कहीं लक्षणा से आएगा, लेकिन वो अर्थ कहीं ना कहीं से निकलता हुआ दिखेगा, विधि के रूप में कहीं ना कहीं से आएगा। जी हम जिन चीजों को नहीं जान सकते उनके बारे में जब वेद में उसका वर्णन किया जा रहा है परमात्मा का, तो ऐसी स्थिति में हम कह रहे हैं कि उसके अंदर वो गुण हैं, भले ही हम नहीं जान सकते परंतु श्रुति कह रही है। लेकिन इसमें एक दूसरी भी बात, जैसे ये कह रहे हैं कि उसमें अर्थवाद भी हो सकता है कि उसकी केवल स्तुति करने के लिए केवल जो चीज नहीं है उसको भी कह रहा है, जब हमारे पास में दोनों बातें हैं कि वो अर्थवाद भी हो सकता है विधि भी हो सकती है, तो इसमें एकता कैसे निश्चय करें फिर? हाँ, अर्थवाद वो वाला अर्थवाद जिसमें कि कोई विशेषता गुण बिल्कुल निरर्थक है, ठीक है, आप जो दूसरा अर्थ ले रहे हो ना अर्थवाद, वो ये कि वो गुण वहां है ही नहीं, बस केवल यूं ही प्रशंसा के लिए कह दिया गया, ठीक है। ये हम कब कह सकते हैं? जब हमें पहले ये पता हो कि ये गुण वहां पर नहीं है, ये गुण वहां पर नहीं है, हमारे को प्रमाण से सिद्ध हो रहा हो, लेकिन किसी प्रमाण से ये तो सिद्ध नहीं हो रहा कि ये वहां गुण नहीं है, ये अलग बात है ये तो वचन से ही मिल रहा है, लेकिन ये गुण वहां पर नहीं है इसमें कोई प्रमाण नहीं है, एक संभावना के रूप में हम कहते हैं कि भाई ऐसा गुण नहीं भी तो हो सकता है, केवल अर्थवाद कथन मात्र हो सकता है, वो हम कब लगाते हैं? जब वैसा हमें नहीं मिलता या अन्य किसी प्रमाण से पुष्ट नहीं हो सकता, या हमें ये लगे कि ये गुण है ही नहीं यहां पर, हमें पक्का पता लग जाए कि ये गुण यहां तो संभव ही नहीं है, जैसे हम अभिधा से लक्षणा में जाते हैं और लक्षणा से भी या अन्य भी जो अर्थ दिए जा रहे हैं जब वो संभव ही नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि बस ये तो केवल प्ररोचना के लिए अर्थवाद मात्र है, यानी निरर्थक स्तुति है। तो निरर्थकता का पता हमें पहले लगना चाहिए, हमारी परीक्षा हो सकती है, अगर हम कह सकते हैं कि हाँ ये नहीं है, तब हम उस तरह की स्तुति में जा सकते हैं, है ही नहीं, हमें वो निषिद्ध हो रहा हो, खंडित हो रहा हो, उसके निषेध में कोई प्रमाण आ रहा हो, तो नहीं तो शास्त्र में जो कहा गया है उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। यहां भी नेत्र वगैरह है उसकी सिद्धि में कोई प्रमाण नहीं आ रहा है, निषेध हो रहा है बल्कि, इसलिए उसको जाके लक्षणा में करते हैं। आचार्य जी, जैसे जिन गुणों को बताया गया है उन गुणों के मतलब दूसरी तरीके से हम उन गुणों को जान नहीं सकते कि उसमें वो गुण है या नहीं है, परंतु हम केवल श्रुति के माध्यम से जान रहे हैं, जान पा रहे हैं उन गुणों को कि श्रुति कह रही कि वो गुण है, तो ऐसी स्थिति में जैसे हम उसको अर्थवाद मानने के लिए हमें दूसरे प्रमाण की आवश्यकता हो रही है कि अर्थवाद तभी माना जा सकता है कि अगर दूसरे प्रमाणों से ये सिद्ध हो जाए कि उसमें वो गुण नहीं है, परंतु उसको अगर हम अर्थवाद नहीं है इसको हम मान रहे साक्षात सीधा वचन है, इसको मानने के लिए क्या इस किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी कि अगर, मतलब उसमें वो गुण है ऐसा मानने के लिए? अगर कोई भी प्रमाण हमारे को नहीं मिल रहा है उसकी पुष्टि में, लेकिन वचन उस बात को कह रहा है, तो अब इसी प्रमाण से यही शब्द प्रमाण ही हमारे लिए प्रमाण बनेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक प्रमाण है। जो लिखा हुआ मिल रहा है उसका यदि हम निषेध कर रहे हैं कि जो जो शब्द कह रहा है वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए हमारे को प्रमाण देना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रमाण मिलना चाहिए कि ये अर्थ देते हो वास्तव में घट नहीं रहा है, लक्षणा में जाएंगे या केवल स्तुति, केवल स्तुति मात्र के लिए, वास्तविकता का कोई लेना देना नहीं। वो हम कब जाएंगे? जब हमें लगेगा ये घट नहीं रहा है, किसी तरह से इसके विपरीत प्रमाण मिल रहा हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। यदि हमारे को उसके विपरीत तो कोई प्रमाण मिल नहीं रहा है खंडन में, और न उसकी पुष्टि में भी हमारे को प्रमाण मिल रहा है, जो आप कह रहे हो बार बार कि आपको पुष्टि में भी तो कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन तब ये जो शब्द कह रहा है वो हम मानेंगे उसको। जी, ये तो ठीक है। अब आगे पृष्ठ संख्या 2339 में, हाँ, इसमें जो एक वचन आया था कि जगृह्माते दक्षिणम इंद्रहस्तम, कि हे इंद्र हम तुम्हारे दाहिने हाथ को पकड़ते हैं, हाँ, तो इसके द्वारा ये सिद्ध नहीं होता है कि उसका दक्षिण हस्त है, लेकिन इसका क्या अभिप्राय होता है? इसके लिए 2339 पृष्ठ के दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है, गृहीतवंतो वयम तव हस्तम त्वदाश्रया वयम इत्यर्थः। इसमें कह रहे हैं कि हम तुम्हारे आश्रित हैं, ये इसका तात्पर्य है, लेकिन ये भी तो हमें प्रत्यक्ष नहीं है, अगर हम जान नहीं पा रहे हैं कि हम इंद्र के आश्रित हैं, तो इस अर्थ को कैसे निकाल रहे हैं यहां से? उसके लिए फिर अलग से प्रमाण चाहिए, ये चूंकि मुख्य चर्चा का विषय नहीं है वहां के, अब इसको तो और लंबा खींचेंगे तो अलग जाएंगे। इन्होंने केवल यहां का कहा कि हम तेरे आश्रय वाले हैं, ये कहा जा रहा है। तो जब हम आश्रय वाला कह रहे हैं, क्योंकि हम दूसरों पर आश्रित तो हैं, इंद्र पे, इंद्र आप चाहे ये वृष्टि देवता को ले लें जिस भी रूप में लें, तो उस रूप में हम आश्रित हैं, उसके आश्रित हैं, तो आश्रय तो है ही, हम अपने आप में तो जी नहीं रहे, दूसरों का आश्रय तो है ही। अब वो इंद्र के लिए कहा जा रहा है। अब शब्द कह रहा है कि शब्द का जो अर्थ सीधा सीधा हाथ है वो तो संगत लग नहीं रहा है, लेकिन शब्द कुछ ना कुछ कह रहा है, शब्द भी व्यर्थ नहीं है, वाक्य भी व्यर्थ नहीं है, तो कुछ ना लक्षणा में जाकर के हमने आश्रय लेकर के किया। अब आप कह रहे हो कि हमारे को आश्रय का भी पता नहीं लग रहा है, कोई प्रमाण नहीं है, तो वो की वही बात है जो पिछले वाले सिद्धांत रूप से मैंने आपको कही थी, आपने उदाहरण में पूछ लिया उसको, कि भले ही हमें उसके इंद्र कोई है, उसका कोई आश्रय है, हमें नहीं पता लग रहा है, हाथ तो खंडित हो रहा है, हाथ तो हुआ नहीं उसका, तो उसका बस ये शास्त्र कह रहा है, शास्त्र का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता है, तो आश्रय आदि कुछ ना कुछ जो भी अर्थ निकल करके आ रहा है वो तो हमें इसी वचन से ही मानना पड़ेगा। अगर आश्रय को भी हम नहीं मानेंगे, हाथ को तो मान ही नहीं पा रहे हैं हम, और हम आश्रय को भी नहीं मानेंगे, तो इस पंक्ति का अर्थ क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो अर्थ करेंगे। अगर कुछ भी अर्थ नहीं कर रहे हैं तो ये वाक्य व्यर्थ हो जाएगा, ये तो अत्यंत अमान्य है, निरर्थक तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए कोई अर्थ तो निकलेगा। अब उस अर्थ को हम सीधे पुष्ट कर पाए ना कर पाए प्रमाण से, लेकिन जो अर्थ निकल करके आ रहा है कोई ना कोई अर्थ तो लेना ही पड़ेगा, और वो आश्रय वाला अर्थ यहां निकल करके आ रहा है, हम सीधे भले ही नहीं सिद्ध कर पा रहे, ये वचन से ही सिद्ध हो रहा है, नहीं तो वचन वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। इसके लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है कि वो, उसके लिए हमको अलग से प्रमाण मिले कि वो आश्रय है, तब हम इस पंक्ति का अर्थ मानेंगे कि आश्रय, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है कि हाथ है, वो हाथ मिल नहीं रहा है, तो वो तो खंडित हो जाएगा। अब दूसरा कहेगा कि नहीं आश्रय भी नहीं है, तो या तो वो सिद्ध करेगा कि आश्रय नहीं है, वो कहेगा कि प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, भाई प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, जैसे हाथ प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है ऐसे आश्रय भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसलिए हम जैसे प्रत्यक्ष न होने से हाथ को नहीं मान रहे थे, ऐसे प्रत्यक्ष न होने से हम आश्रय को भी नहीं मानेंगे, ये जो आपकी युक्ति आ रही है ऐसे में वाक्य व्यर्थ होगा। इसलिए कोई ना कोई अर्थ तो वहां लेना ही पड़ेगा। और हाथ और आश्रय दोनों में से हम लेंगे तो कौन सा संगत हो सकता है, तो आश्रय हो सकता है, विग्रहवान तो हो ही नहीं सकता है, प्रत्यक्ष से विरोध है। लेकिन आश्रय का विरोधी कोई प्रमाण भी नहीं है, हम आश्रय से रहते हैं ये तो स्पष्ट है ही, तो वो अर्थ तो हम फिर भी स्वीकार कर सकते हैं जी। और पृष्ठ संख्या 2344 में 2344 हाँ, इसके विवरण में विवरण की विवरण का दूसरा अनुच्छेद हाँ, इसमें ये एक मीमांसक का वचन दिया हुआ है, अतः कथमपि न विग्रहादि स्वीकार हाँ। मीमांसा में किसी भी प्रकार से विग्रह नहीं, किसी का वचन नहीं है ऊपर, ये खंडदेव जो है हाँ, खंडदेव भाट्ट दीपिका में खंडदेव के वचन को इन्होंने यहाँ पर लिखा है हाँ, हाँ, जी ठीक है। तो इसके आगे जो लिखा है किंतु शब्द मात्रम देवता हाँ, शब्द मात्र देवता है मतलब शब्द ही देवता है, शब्द ही देवता है। लेकिन इसके आगे जो इन्होंने कहा है कि अर्थस्तु प्रातिपदिका अनुरोधा चेतनो अचेतनो वा कश्चित स्वीक्रियते न तो विग्रहवान हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि शब्द ही देवता है परंतु उस शब्द का जो अर्थ आएगा वो चेतन अथवा अचेतन कोई स्वीकार किया जाता है परंतु विग्रहवान स्वीकार नहीं किया जाता है। तो मतलब इससे यही लग रहा है कि शब्द ही देवता नहीं है लेकिन उस शब्द के द्वारा कहा जाने वाला कोई चेतन अचेतन अर्थ देवता है उसको कहना चाह रहे हैं। वहां पर शब्द को देवता मान करके केवल कथन किया लेकिन शब्द है तो अर्थ तो होगा ही, कोई ना कोई मानना पड़ेगा। ये परस्पर विरोधी बात है वैसे, पर इनकी संगति ही लगाना पड़ेगी हमारे को, जो ये कहना चाह रहे हैं कि शब्द मात्र है मतलब वास्तव में विग्रहवान नहीं है लेकिन कोई ना कोई चेतन अचेतन तो मानना ही पड़ रहा है इनको, और चेतन अचेतन मानेंगे तो वो अर्थ तो बनेगा ही। ठीक है, यदि चेतन अचेतन पुनः हवी आदि पदार्थ हम घृणान दीजिए सब प्रश्न भविष्य। फिर से बोलिए, यदि देवता चेतन अथवा अचेतन रूपेण भवन्ति पुनः हवि प्रदानम भवति देवेभ्य तो ते घृणान्ति तद हवि। ठीक है, वो आएगा ना, वो प्रश्न आएगा, देखिए आगे, देखिए जी आगे जी पृष्ठ संख्या 2345 में दूसरा अनुच्छेद, इसमें देखो इसमें जो है ना उपासना दौतु परम परम ध्यान मात्रम आहार्यम तस्येति इति जैमिनी मत निष्कर्ष मम तु एवं वदतोपि वाणी दुष्यति तत्र हरि शरणम हरि स्मरणम एव शरणम। तोबा तोबा, गलत बोलने में आ गया, बोलना तो पड़ रहा है लेकिन गलत, ईमानदार हैं बोल तो रहे नहीं तो बोले भी नहीं, कोई बेईमान हो ना तो बोले भी नहीं, नहीं यहां तो यही अर्थ होगा। तो इतना तो सच है कि भाई यहां पर ऐसा ही लिखा हुआ है, ये जैमिनी आचार्य ऐसा ही मानते हैं, मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, लोक विरुद्ध मैं जा नहीं सकता हूं, कर नहीं सकता, उनकी अपनी मान्यता है उसके कारण से वो नहीं मान रहे हैं। हाँ, अब इसके दूसरे पृष्ठ में 2345 में हाँ, निरुक्त के निरुक्त में जो देवताओं का वर्णन आया है उसका विवरण में लिखा हुआ है हाँ, तो इसके दूसरे अनुच्छेद में नीचे से तीसरी पंक्ति में अथवा दोनों प्रकार के पुरुषविद और अपुरुषविद हैं। एक मिनट रुको, अच्छा हाँ, अथवा दोनों प्रकार के हाँ, पुरुषविद और अपुरुषविद हैं हाँ, दोनों हाँ, प्रकार के हैं अथवा पुरुषविदों के ही कर्म रूप होवे। तो निरुक्त में चार पक्ष दिखाए हैं, एक तो पहले पक्ष में कहा कि पुरुषविद नहीं है, दूसरे में पूर्व पक्षी कहता है कि पुरुषविद है, फिर कहते हैं कि पुरुष अपुरुष विधावासी मतलब पुरुषविद हो सकते हैं, ऐसा भी कहते हैं, फिर उभय विधावासी हो मतलब दोनों प्रकार के भी हो सकते हैं। तो ये किस तरीके से कहना चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो अथवा करके दोनों प्रकार के पुरुषविद और अपुरुषविद हैं, अथवा पुरुषविदों के ही कर्म रूप होवे, जैसे यजमान का यज्ञ कर्म, यह कथाओं का भी सिद्धांत है। इसको शुरू से देख लीजिए, अब देवताओं के आकार का विचार किया जाता है। ऊपर एक मत है कि देवता पुरुष के समान शरीरधारी चेतन है, चेतना वाले के समान ही वेद में देवताओं की स्तुति होती है और उसी प्रकार उनके पृथक पृथक नाम है। देवता पुरुष के समान अंगों से स्तुति किए जाते हैं, हे इंद्र तुम महान हो, तुम महान की महती लंबी यदवा शत्रुओं की नाशक बाहुएं हैं, हे मघवन तुम इन अपार जावा पृथ्वी को पकड़े हुए हो, तुम्हारी मुट्ठी महान है। पुरुष सदृश द्रव्यों के संयोगों से भी देवता की स्तुति होती है। हे इंद्र, दो घोड़ों से हमारे यज्ञ में आओ। तो ये पुरुष सदृश जो द्रव्य हैं, घोड़े आदि, इनसे हे इंद्र तुम्हारे घर में कल्याणी स्वरूपा भार्या और रमणीय पदार्थ हैं। पुरुष समान कर्मों से भी स्तुति की जाती है, पुरुष के समान कर्मों से भी, यह पुरुष सदृश द्रव्यों से भी, पीछे जो था द्रव्य और कर्म। हे इंद्र, उपस्थित सोम को खाओ पियो, सब ओर से सुनने वाले कानों से युक्त इंद्र हमारे बुलाने को, बुलावे को सुनो। ये एक पहला मत हो गया। इसमें दोनों ही तरह से पुरुष विद स्वरूप से भी और उससे संबद्ध द्रव्यों से भी और उसके कर्मों से भी पुरुष विद यानी विग्रहवान कथन यहां पर प्रतीत हो रहा है और वो विग्रहवान मानते हैं, ये एक मत हुआ। दूसरा मत है, देवता पुरुष विद चेतन व शरीरधारी नहीं है। इंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, आदित्य का जो स्वरूप देखा जाता है वह पुरुष विद नहीं है। जो कहा चेतना वाले के समान स्तुतियां होती हैं, अचेतन भी इस प्रकार स्तुति किए जाते हैं, जो यहां पर भी कहा है इन्होंने भाष्यकार ने, वैसे ही निरुक्त करने का है। जैसे अक्ष से लेकर औषधि पर्यंत देवता, जो कहा पुरुष विद अंगों से युक्त स्तुति होती है, अचेतनों में भी पुरुष विद अंगों से यह होती है। शब्द करते हैं हरे मुखों से, यह सोम कूटने वाले पत्थरों की स्तुति है। सिंधु ने घोड़ों से युक्त सुखकारी रथ को जोड़ा, यही उदाहरण जो यहां पर है। यह नदी की स्तुति है। जो यह कहा कि पुरुषविद कर्मों से स्तुति होती है, यह कर्मों का उत्तर दे रहे हैं। जो कहा ऊपर जो कहा ना, जो कहा चेतन वाले के समान स्तुतियां, एक तो यह हो गया और द्रव्य, और पुरुषविद कर्मों के समान स्तुति है, वह भी उसी प्रकार है। आज होता से पूर्व हवि को खाओ, यह सोम कूटने वाले पत्थरों की स्तुति है। ठीक है, यहां तक है। ये जो दूसरा मत है ना, ये दूसरा मत पहले वाले मत का उत्तर दे रहा है, कई तरह से उत्तर, उन्होंने कई तरह से बात रखी थी, कई तरह से। अब आगे जो कह रहे हैं, आप जो पूछ रहे थे, अथवा दोनों प्रकार के हैं, पुरुषवेद और अपुरुषवेद, ये अलग मत हो सकता है। ये पुरुषवेद भी है अथवा अपुरुषवेद भी है, उदाहरण नहीं दिया इन्होंने। अथवा पुरुष विधों के ही कर्म रूप होवे, ये जो कर्म रूप है, कर्मों से जो स्तुति है वो पुरुष विद और अपुरुष विद दोनों से होती है। इसको कर्म वाले से जोड़ के देखिए तो, क्योंकि पीछे जो कहा था चौथी पंक्ति में, जो ये कहा कि पुरुष विद कर्मों से स्तुति होती है, वह भी उसी प्रकार है। आज होता से पूर्व हवि को खाओ, यह सोम कूटने वाले पत्थरों की स्तुति है। ठीक है, ये पुरुषविद मान करके किया। अथवा दोनों प्रकार के पुरुषविद और अपुरुषविद हैं, यानी अपुरुषविद होते हुए भी कर्म से स्तुति हो सकती है, पुरुषविद होते हुए भी, साकार होते हुए भी कर्म से स्तुति हो सकती है, और अपुरुषविद होते हुए भी कर्म से स्तुति हो सकती है। अथवा पुरुषविदों के ही कर्म रूप हो गए। अब इसमें अपुरुषविद को हटा दिया, जब जब कर्म रूप कथन आएगा वो पुरुषविद का ही होगा, ये एक पक्ष है। जैसे यजमान का यज्ञ कर्म, यजमान का यज्ञ कर्म, यज्ञ जो कर्म है वो पुरुषविद यजमान के द्वारा ही किया जाएगा, अपुरुषविद के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो ये भी जितने कर्म है वो पुरुषविद से ही किए जाएंगे, ऐसा एक पक्ष है। यह कथाओं का भी सिद्धांत है। तो उस वर्णन को केवल लिखा है इन्होंने यहां पर, इसको उसको केवल लिखा, क्योंकि कर्म है तो वो साकार के द्वारा ही होंगे, ये मान करके कथन किया गया। लेकिन जो पुरुषविद और अपुरुषविद, अपुरुषविद कहा है तो उसको कैसे करेंगे फिर? ये तो इन्होंने देखो पक्ष केवल बता दिए, निर्णय नहीं किया। ठीक है, निरुक्तकार का तो निर्णय है अपुरुषविद है, है? मतलब ये दोनों ही पक्ष मानते हैं, उभय विधावासी अंतिम, अंतिम अंतिम के रूप में। हाँ, उसमें ऐसे आता है कि अंतिम निरुक्तकार का क्या सिद्धांत है वो कोई बताता नहीं, मतलब अस्पष्ट बताते हैं कि चार प्रकार से दिया है, पहले प्रकार का तो खंडन हो गया, लेकिन जो आगे के तीन बताए हैं उसमें से कौन सा निरुक्तकार का है वो मैं अपने ढंग से जो उत्तर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन देखो एक चीज पहले दिखाता हूँ, 2344 पर देखिए, नीचे से दूसरा अनुच्छेद। तात्पर्य यह है कि मध्यकाल के विद्वान जिस विषय पर ग्रंथ लिखते रहे वे उस विषय व ग्रंथ का तात्पर्य कथन करने तक ही सीमित रहे। उन्होंने इस विषय के औचित्य अनौचित्य पर गहराई से विचार नहीं किया। वाचस्पति मिश्र ने सभी छहों दर्शनों पर लेखन कार्य किया है, छहों दर्शनों के विरुद्ध मतों को ही उजागर करते हुए व्याख्या की है, परंतु वस्तुतः कौन सा मत सत्य है इस पर स्वतंत्र विचार ही नहीं किया। वाचस्पति मिश्र इतने बड़े छहों दर्शनों के व्याख्याकार, उनको प्रामाणिक के रूप में माना जाता है, वाचस्पति मिश्र के व्याख्याओं को पौराणिक जगत भी मानते हैं, लेकिन उन्होंने निर्णय करके नहीं बताया। यही कारण है कि खंडदेव ने जैमिनी मत का प्रतिपादन करते हुए अपनी बुद्धि की दीनता को मम तु एवं वदतोपि वाणी दुष्यति तत्र हरिस्मरणम एव शरणम शब्दों में प्रकट किया, यानी निर्णय करने में हिचकते थे। शब्दों ने कहा है, उन्होंने यहां कहा है, यहां कहा है, उसकी जो संगति लगनी चाहिए वो वहां पर चुक रहे हैं कि कहां हम संगति लगाएं। महर्षि दयानंद ने यह प्रयास किया। अच्छा, अन्य भी जहां पर आज भी दर्शन पढ़ाए जाते हैं वहां उसी तरह खंडन होता है। बनारस में देख लीजिए, अलग अलग दर्शन वाले स्वतंत्र स्वतंत्र मानते हैं और कहते हैं कि सांख्य के अनुसार ये, औरों के अनुसार ये। और आजकल जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है जो सारा वर्णन होता है, वो ये मानता है, वो ये मानता है, वो ये मानता है, भाई सत्य क्या है, इसमें से निष्कर्ष क्या है, ये नहीं निकालते। उस दृष्टि से वो ठीक है, उस दृष्टि से वो ठीक है, सब ठीक है, किसी का खंडन नहीं। खंडन भी करेंगे, इसकी दृष्टि ने उसने वो खंडन किया, उसने इसका खंडन किया, भाई आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे, हमें किस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, ये तो बहुत आवश्यक है। उसको छोड़ करके बस ये बौद्धिक चर्चा ही होती रहेगी। तो निष्कर्ष पे तो हमें पहुंचना चाहिए। मीमांसा दर्शनकार तो निष्कर्ष पे पहुंचा रहे हैं, जहां जहां संदेह होता है यहां ये है या ये, वहां हर जगह निष्कर्ष पर पहुंचा रहे हैं, यही होगा। ऋषियों की शैली तो यही है निष्कर्ष पे पहुंचाने की। ऐसे में यदि कोई वाक्य शास्त्र का मिल भी रहा है तो वहां पर कैसे लक्षणा की जा सकती है, कैसे हम उसकी संगति लगाएं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, यही हमारे को करना होगा प्रमाणिक ग्रंथों के संदर्भ में। अप्रमाणिक है तो उसको तो हम वैसे हटा देंगे क्योंकि गलत भी हो सकता है ऐसे। तो यहां पर भी जो है मत है कि भई ये देवता पुरुषविद होते हैं या अपुरुषविद होते हैं। अब उसमें महर्षि दयानंद के अनुसार, महर्षि दयानंद ने भी इनका, इन्होंने यहां महर्षि दयानंद का भी लिखा है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, तो उसमें देवता मंत्र का विषय भी होता है, शब्द रूप देवता भी माना, वो शब्द होता है और शब्द के साथ साथ पूरा मंत्र आ जाता है, वो भी देवता के रूप में कथन किया जाता है। और शब्द है तो उसका अर्थ भी होगा, ये भी निश्चित है, जो बात आपने कही थी, अर्थ भी कुछ ना कुछ निश्चित होगा। और जिसके लिए हम दे रहे हैं वो चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वो स्वामी दयानंद जी ने एकदम स्पष्ट किया है कि देवता जड़ भी हो सकते हैं, चेतन भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के देवता हो सकते हैं। अब उनमें भी शरीरधारी देवता भी माने गए हैं, अगर उस तरह का नाम है, माता पिता आदि जो पंचदेवता, पंचायतन, पूजा और वो जो सारा वर्णन है, तो शरीरधारी भी होते हैं और अशरीरधारी भी होते हैं, जिसमें कि जो जड़ पदार्थ है, वायु, जल, पृथ्वी आदि, जिनसे कि हमारा जीवन चलता है, प्रकृति, वो भी देवता के रूप में है, वो जड़ देवता है, वो साकार भी होते हैं, निराकार बिना रूप वाले भी हो सकते हैं। और जो अचेतन देवता है वो केवल एक परमात्मा है। उसकी विविध शक्तियों को हम भिन्न भिन्न नामों से, अलग अलग देवता नाम से प्रस्तुत करते रहते हैं। वो जो अचेतन एक देवता है, वो देवों का भी देव और सबका देव, वो अकेला वो चेतन देव है, वो भी वस्तुतः है। निष्कर्ष है चेतन देवता, सब जो चेतन देवता है वो मूलतः अंततः जितने भी नाम आएंगे वो सब परमात्मा के ही वाचक होंगे, ये वहां हम निर्णय के रूप में कर सकते हैं। अगर हमें कोई जड़ देवता वहां पर नहीं लग रहा है, अगर जड़ देवता की यानी सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, ये जो जड़ देवता हैं, इनका भी वर्णन है, अगर जो विवरण वहां पर मिल रहा है, प्रक्रिया चलिए, वो यहां संगत लग रही है तो यहां लगा देंगे, अगर यहां संगत नहीं लग रही है तो इन नामों वाला, जो इन गुणों वाला जो परमात्मा है चेतन, वहां पर उसको घटाएंगे। हाँ। और पृष्ठ संख्या 2347 में, हाँ, चौथे अनुच्छेद में जो स्वामी दयानंद जी का इसमें वचन उद्धृत किया है कि अत्र कर्मकांडे देवता शब्देन वेद मंत्राणाम ग्रहणम, तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कर्मकांड में देवता शब्द के द्वारा वेद मंत्रों का ग्रहण होता है, तो देवता बराबर वेद मंत्र, ऐसा कहना चाह रहे हैं। कर्मकांड में देवता का नाम लेकर के और फिर कथन किया गया, ठीक है, तो उस नाम वाला शब्द, उस देवता वाला शब्द जिस मंत्र में आया है उसको लेकर के तो उसका प्रयोग करते हैं। मंत्र अपने आप में नहीं है, लेकिन उसको देवता के रूप में उसी को ही प्रस्तुत करते हैं। पीछे देखिए, ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक है, इसमें समस्त वैदिक वाङ्मय का एक मत है, अतः ब्रह्म का विग्रहवत्व स्वतः असिद्ध है। कर्मकांड में देवता शब्द से क्या लिया जाता है, इस विषय में कहते हैं, इसको और वहां पर और देखना होगा, ये तो नीचे इन्होंने निरुक्त का भी कहा है, आगे निरुक्त के सातवें अध्याय के आरंभ कर देवता विषयक प्रकरण का निर्देश करके ये कहा गया। है हाँ, ये इसके नीचे वाला जो हाँ, पुनः अग्निम दूतम पुरोदधे मंत्र को उद्धृत करके लिखते हैं, अत्र अग्नि शब्दो लिंगम अस्ति, अतः किम विज्ञेयम्, यत्र यत्र देवता उच्यते तत्र तत् तत्लिंगो मंत्रो ग्राह्यः, अर्थात जहां अग्नि शब्द लिंग है इससे क्या जानना चाहिए, जहां जहां देवता कही जाती है वहां वहां उस लिंग वाला मंत्र ग्राह्य है। इसके किस संदर्भ में कहां पर कहा है, आहुति आदि देने के संदर्भ में है तब तो अलग जाना चाहिए, लेकिन उच्चारण आदि की दृष्टि से कहीं कहा है कि ये देवता है, इसको यूं लेंगे ना कि यहां ये देवता है तो देवता के लिए हम कुछ प्रदान कर रहे हैं तो उससे संबंधित मंत्र उसकी स्तुति की जाती है, पहले आह्वान किया जाता है इत्यादि। तो जो शब्द वहां पर पढ़ा गया है देवता के लिए कर्मकांड में, आहुति उसको दी जाएगी वो एक अलग बात होगी, हवि दी जाएगी, लेकिन वो शब्द जिस देवता का पढ़ा गया है तो उस शब्द वाले मंत्र को लिया जाएगा उसके आह्वान के लिए, उसको आहुति देने के लिए अथवा खिलाने के बाद में फिर उसकी और स्तुति बाद में करने के लिए, बाद में कोई वाक्य हम बोल रहे हैं तो उस जिस देवता का वहां कथन है उस देवता से संबंध उस शब्द वो शब्द जिन मंत्रों में आया है उनमें से किसी को लेकर के वहां पर भी नियोग किया जाता है। ये तो बस इतना तात्पर्य लेना चाहिए, वो मंत्र ही देवता हो गया ये तात्पर्य नहीं। हाँ जी, दूसरा यज्ञ कर्म कांड से संबंधित प्रश्न है जी, यहाँ पर अब देवता को तो इन्होंने नहीं मतलब विग्रहवान देवता के रूप में स्वीकार नहीं किया। हाँ तो लेकिन अब इंद्र आदि जो देवता हैं, यहाँ पर एक चर्चा मीमांसक जी ने इसमें विवरण में लिखा था कि अध्यात्म पक्ष में और अधिदेवता पक्ष में वो तो स्पष्ट ही है, उसमें तो देवता सशरीर है अथवा अशरीर है उसका विचार ही नहीं है, क्योंकि वो तो अध्यात्म में जो देवता है और अधिदेवता में जो है वो तो जड़ आदि है, वो तो स्पष्ट ही है इंद्र अग्नि आदि, परंतु ये सारा विचार इसके लिए यज्ञ से संबंधित विचार है ऐसे बोल के बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम यज्ञ में किसी देवता के लिए आहुति प्रदान कर रहे हैं तो अगर वहां पर अगर हम जड़ देवता के लिए कह रहे हैं कि हम तुमको आहुति देते हैं तुम हमारे यहाँ पर आओ, तो इस प्रकार का सारा कथन किस लिए किया गया, फिर वो तो व्यर्थ ही है, कोई प्रयोजन नहीं उसका। आपका तात्पर्य ये, आप इससे ये तात्पर्य ले रहे हो कि अध्यात्म या अधिदेवत वहां जो देवता कहे गए हैं वहां तो कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब है कि वो जो देवता थे उनका वर्णन तो वहां हो गया, अब उन देवताओं को यहां नहीं ला सकते, उन देवताओं को यहां नहीं ला सकते। यहां पर यज्ञ से इन्होंने ये कहा कि यज्ञ में देवता से संबंधित प्रश्न है, प्रश्न केवल इतना है कि ये कौन सा किस तरह का देवता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि विग्रहवती नहीं है तो वो जो जड़ देवता थे अधिदेवत में जो देव थे वो यहां पर नहीं लाए जा सकते, उनके संदर्भ में प्रश्न नहीं है, वहां तो निश्चित ही है कि कौन कौन है, वहां अधिदेवत में जो प्रकृति के जो देवता हैं वो वहां निश्चित हैं, इसलिए कोई संदेह नहीं है। पर अब यज्ञ के संदर्भ में जब प्रश्न खड़ा हो रहा है कि कौन से देवता हैं, तो आपको लग रहा है कि भाई विग्रहवान देवता का तो मना कर दिया, अब कौन सा देवता, कोई देवता बचा ही नहीं, क्यों नहीं बचा तो कोई देवता, क्योंकि जो पृथ्वी आदि जो जल अग्नि आदि हैं प्रकृति के वो क्यों नहीं लिए जा सकते, क्योंकि वो तो अधिदेवत में जा चुके, वो लिए जा सकते हैं ना। हाँ, उनको भी उनको हाँ, ले सकते हैं ना, लिया जा सकता है, तो निरर्थक क्यों हो रहा है फिर। हाँ, निरर्थक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे यहाँ पर इन्होंने प्रश्न उठाया कि इंद्र को हम आहुति देने के लिए बुलाते हैं उसको खिलाने के लिए, तो ये कह रहे हैं कि अगर इंद्र होता तो वो आता, क्योंकि वो आता नहीं है इसलिए नहीं है, अगर चेतन विग्रहवान नहीं है। हाँ। उसी तर्क को अगर हम यहाँ पर भी देखें कि हम इंद्र के लिए आहुति देते हैं अधिदेवता में जो इंद्र है अथवा अध्यात्म में जो आत्मा इंद्र है उनके लिए आहुति तो नहीं दे रहे हैं, उनको आहुति जब दे रहे हैं तो वो आते ही नहीं है, तो उनको बुलाना और खिलाना वो कैसे घटेगा, वो कहना चाहिए केवल निर्देश मात्र है, उन तक वो पहुंचती है, हमें ऐसा करना है और ये हम उस देवता के लिए कर रहे हैं, ये हम वायु देवता के लिए कर रहे हैं, वायु देवता स्वयं आया जैसे मनुष्य आता है फिर लेकर के गया, ऐसा तो है नहीं, इसका तो निषेध कर दिया, लेकिन वायु देवता वैसे ही विद्यमान है वहां पर, हमने आहुति दी वो वायु देवता ने ले ली, वायु देवता तक पहुंच गई, उस रूप में सार्थक है। हमें वायु देवता को लक्षित करके ये करना चाहिए, यही तात्पर्य है बस उसका, केवल निर्देश मात्र। वास्तव में हम उसको संबोधित कर रहे हो, वो उद्भुत हो रहा हो और फिर जान रहा हो फिर ले रहा हो, इसका मना कर दिया ना, ये नहीं है। लेकिन ये निरर्थक भी नहीं है, आना भले ही नहीं हो रहा है लेकिन वो वहां तक पहुंचना हो रहा है, उन तक पहुंच रही है, हमें उसके लिए ये करना चाहिए, वो हमने कर दिया और उससे वहां पर लाभ हो रहा है। नहीं, वो उसके पास में वो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, उसका पता कैसे लगेगा? कैसे पहुंचेगा कि पहुंच रही है? नहीं, पता कैसे चलेगा कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा ही नहीं पहुंचा, वायु तो है, वायु है ना यहाँ पर, और हमारे को पता भी लग जाता है, यहाँ यज्ञ में हमने आहुति डाली हमारे को सुगंध भी आ जाती है, वो चीज वायु में हमारे को सुगंध आ जाती है, वायु में हमें पता लग जाता है। और इतना भी, ये तो प्रत्यक्ष रूप में होता है, ये भी नहीं मानते हैं, तो शब्द प्रमाण से ही माना जाएगा। अगर उनको पहुंच ही नहीं रही है तो ये सारा वचन व्यर्थ होगा, पहुंच तो रही है, विग्रहवान को नहीं पहुंच रही है, दूसरे रूप में पहुंच रही है, और दूसरा रूप जो संगत है, जो दिखाई दे रहा है अर्थ की परीक्षा में, जो संभव लग रहा है, बस वहां पर पहुंच रही है। पहुंचना तो मानना ही पड़ेगा हमारे को शब्द के प्रमाण से। कहां पहुंच रही है, किस रूप वाले को पहुंच रही है, ये चर्चा है बस, किस रूप वाले को या इस रूप वाले को, पहुंच तो रही है। हाँ, एक और प्रश्न था जी, कि जैसे हम याग में ठीक है मानते हैं कि वायु देवता के लिए अथवा इंद्र देवता के लिए कुछ चीज हमने हवी दी और वो हवी उस तक पहुंच भी गई, लेकिन हम जितना हवी याग में देते हैं और उसका जितना बड़ा फल बताया जाता है, तो उन दोनों में तो बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब फल तो बहुत बड़ा है, जैसे स्वर्ग काम हो जाता, लेकिन हवी तो थोड़ी सी, और जितना भी याग करते हैं जैसे करते हैं, तो वो किस तरीके से संगत हो सकता है? तो अगर साक्षात अगर कोई ऐसा देवता होता, आपका ये कहना है कि जितना हम देते हैं उतना ही फल रूप में मिलना चाहिए, अनुपात में ही होता है, मतलब इतना अति भी नहीं होना चाहिए, जैसे जितना कर्म है उसके अनुरूप ही फल होना चाहिए, वो अति भी है। क्या आधार है अनुरूप, क्या क्या आधार है? एक बीज बोए तो कितना होना चाहिए? दो होने चाहिए, पचास होने चाहिए, सौ होने चाहिए, एक हजार होने चाहिए, क्या है, क्या आप मान के चलते, क्या आधार है, उचित अनुचित का आधार क्या है? भवती तथैव भवेत, जैसे अन्य कर्मों में होता है। क्या अन्य कर्मों में जो व्यक्ति जितना काम करता है उसको उतने रुपए मिलते हैं उसके अनुरूप? अच्छा, तो इसमें अति नहीं होता है उसमें? नहीं, इसमें अति क्या मतलब, अनंत मिल रहा है? जी हाँ, बहुत अति मिल रहा है, क्योंकि अनंत मिल रहा है, नहीं अति नहीं, अनंत मिल रहा है। क्या नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक जैसे यज्ञ में जैसे एक नाटक जैसा ही होता है, जैसे बच्चे लोग मतलब बचपन में जैसे मिट्टी आदि को लेकर के घर बनाते हैं, खेलते हैं, वो करते हैं, इसके लिए तुम्हारा घर है मेरा घर है, उसी तरीके का वहाँ क्रियाएं होती हैं, और उस क्रिया के द्वारा इतना बड़ा फल का कथन जो किया जा रहा है, तो वो कैसे हो सकता है? हाँ, तो वो युधिष्ठिर जी ने तो लिखा ही है, शुरू में तो यज्ञ बहुत थोड़े से थे, फिर बड़े बड़े यज्ञ इन्होंने कल्पित कर लिए मंत्रों से, ब्राह्मण ग्रंथों में आ गए, शुरुआत में नहीं थे ना ये, और उसमें बहुत सारी ऐसी परिकल्पनाएं कर ली गई, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे होगा, बहुत बड़ा बड़ा, और ये केवल उपलक्षण मात्र हैं। युधिष्ठिर जी तो इसी बात को इसीलिए कहते हैं, बोले तो सृष्टि विद्या को केवल बताने मात्र के लिए है, तो बोले फिर ये फल का मतलब क्या हुआ? ये तो अंतर्विरोध है ही, एक तरफ हम माने कि नहीं वास्तव में ये फल प्राप्त होते हैं सारे जितने जितने लिखे हुए हैं ऐसे ऐसे, तो उसको सब जने स्वीकार नहीं कर पाते कि ऐसा होता है, और जो अगर सब जने जिस पक्ष में हम माने कि ये होते ही हैं, तो भी ज्यादा होता है तो होता है, तभी तो करता है व्यक्ति, ज्यादा मिलता है तभी तो करता है जी। और एक कथन है, एक प्रश्न है अंतिम, कि जैसे ईश्वर ने हमें वेद का ज्ञान दिया और हम इसमें देख रहे हैं कि वेद में सब मतलब सबसे अधिक जो लक्षणा है, सबसे अधिकतर लक्षणा सारे ब्राह्मण वचनों में ऐसे दिखाई देता है, निरुक्तकार में निरुक्तकार भी कहते हैं कि बहु भक्ति वादिनी ब्राह्मणानी भवंती, मतलब बहुत अधिक गौण कथन करने वाले होते हैं ब्राह्मण, और उसी प्रकार से वेद मंत्रों में भी या जैसे देवता के लिए इस तरीके से गौण कथन कर रहे हैं, तो वो समझने में भी मतलब व्यक्ति को समझने में इतना मतलब विवाद इसमें चलता रहता है, तो इतना क्लिष्ट क्यों है ये? इतना क्लिष्ट क्यों है? स्पष्ट ही बता देते, मतलब अगर ज्ञान देना ही था, जो मेहनत करेगा वो पाएगा, अगर सरल होता तो हर कोई पा लेता, यथा योग्य करने के लिए प्रश्न पत्र यदि एकदम सरल आ जाए तो जो कम जानता है उसको भी 100 में से 100 आ सकते हैं और जो अधिक जानता है उसको भी 100 में से 100 आ जाएंगे। सरल अगर आ जाए तो उचित निर्णय नहीं हो सकता है। और बहुत कठिन आ जाए, इतना कठिन आ जाए कि जो सबसे बहुत अच्छा जानने वाला है वो ही करेगा, दूसरे को तो कुछ भी पता नहीं लगेगा, तो भी अन्याय हो जाएगा। इसलिए प्रश्न पत्र में क्या, कुछ चीजें इतनी सरल होती हैं पता लग सके कि जो कम जानता है तो कम का पता लग सके, मध्यम का मध्यम, और अधिक जानता है तो अधिक का भी पता लग सके उसके लिए। इसलिए वेद मंत्रों में कुछ चीजें एकदम सरल है, हर जगह ही लक्षणा और हर जगह ही कठिन नहीं है। कुछ चीजें मध्यम है, थोड़ा सा सोचने से आ जाता है, और कुछ चीजें इतनी कठिन है कि जीवन लगा दो तो अर्थ नहीं समझ में आए कि यहां मूल बात क्या कही जा रही है। सब तरह की जितनी ऊंचाइयां हो सकती हैं, तो सामान्य व्यक्ति के लिए जितना सरल से सरल आवश्यक है वो भी है वेद में, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इतने सरल सरल मंत्र हैं, सरल मंत्र हैं, और उसको लेकर के कई हमारे विद्वान ये भी बोलते हैं, लोग यूं ही कहते हैं कि देखो वेद मंत्र कितने कठिन है, वेद मंत्र का अर्थ करना कितना कठिन है, देखो ये एक वेद मंत्र देखो कितना सरल है। अब स्थानीय पुलाक न्याय थोड़ा लगेगा, यहां सरल भी है, मध्यम भी है और कठिन भी है, पता ही नहीं लग रहा कि क्या है। तो कठिन भी है सबके लिए, यथा योग्य व्यवहार हो, परमात्मा न्यायकारी है, सबको यथा योग्य बता सके, जिसने मेहनत करेगा वो पाएगा, जितनी मेहनत करेगा वो पाएगा, उतना उतना उसको मिलेगा। इस सबके लिए कहीं सरल भी है कहीं कठिन भी है, और अगर सब सरल होता तो सभी ले लेते हैं। अब कठिन है तो जो कठिन वाले हैं वो वहां से अर्थ निकालेंगे, फिर लोगों को देंगे, परोपकार चलेगा। अगर सब चीज सरल होती तो वैज्ञानिक क्या खोजते और क्या देते, सब कुछ वैसे ही हो जाता नहीं। कठिन है जो खोजेगा निकालेगा, खोज करेगा उसको विशेष मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा, उसको धन मिलेगा, जो मेहनत करेगा उससे फिर दूसरों का उपकार भी हो जाएगा अगर वो करता है। तो ये क्रम इसी तरह से सृष्टि में भी ऐसा ही है और वेद में भी ऐसा ही है। सृष्टि की चीजें, सृष्टि जो है दृश्य का वे है, ये एकदम सारा स्पष्ट सरल है या छुपा हुआ है? अधिकतर तो छुपा हुआ है, लेकिन सामान्य जीवन जीने के लिए पशु आदि भी जी लेते हैं, उतना उसके लिए तो प्रकट है। फिर भी पानी दिख जाता है, चारा दिख जाता है, भोजन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, आंखें देखती हैं, सुन लेते हैं, सब कुछ। ये जो स्थूल रूप है वो एकदम स्पष्ट है, वो हर कोई चल लेता है, छोटे से छोटा कीट भी अपने अपने ढंग से चल लेता है, ऐसा ही वेद में भी है। लेकिन जैसे मैं उस दिन भी बोल रहा था, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि संसार को हमने कितना खोजा है, 1% से 0.73% ही खुला है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी हम जानते ही नहीं है कितना है। तो कोई भी कुछ चमत्कार नहीं, अगर जो पूरा जान ले 2-3-4% जान ले तो भी चमत्कार हो जाएगा। एक तो हम बुद्धि के लिए बोलते हैं, वैज्ञानिक जो बोलते हैं कि भाई बुद्धि का प्रयोग हम 3-4% करते हैं, 7-8%, 10-11% तो नोबेल पुरस्कार विजेता या अति महामानव लोग करते हैं, लेकिन क्षमता तो फिर भी दे रखी है। अब कोई योग और उसकी साधना से 80-90-50% प्रयोग कर ले तो क्या कमाल हो जाए। ऐसे ही इस सृष्टि को अगर पूरा जान ले, जितना जितना हम जानेंगे उतना उतना उसका बहुत अच्छा उपयोग कर पाएंगे। ऊर्जा का भी उपयोग अभी हम नगण्य कर पाए हैं, सूर्य की ऊर्जा को बहुत नगण्य ले पा रहे हैं, इतना अथाह उपलब्ध है कि हम उसका बहुत थोड़ा सा उपयोग करके ये कर पा रहे हैं, अभी दोहन किया ही नहीं है हमने। सृष्टि में इतनी अपार संभावनाएं हैं, कहते भी हैं वैज्ञानिक तो कि सूर्य से आने वाला या सूर्य की जैसा हम यहां पर अगर कर लें तो ऊर्जा की कोई कमी ही नहीं है। अभी हम ऊर्जा के संकट से जी रहे हैं संसार के अंदर, नहीं तो ऊर्जा की कोई कमी नहीं, सूर्य से ही इतनी ऊर्जा आती है कि हमारे को और किसी ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है, वो भी इतनी ज्यादा है, पर हम दोहन नहीं कर पा रहे, हम उपयोग नहीं कर पा रहे, इच्छा अनुसार नहीं कर पा रहे। तो हमारी क्षमताएं बहुत थोड़ी हैं, थोड़ा हमने जाना है, ठीक है। तो जैसे सृष्टि में है ऐसा ही वेद में भी है, वेद को भी हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं उससे हमारा जीवन चल जाता है। जैसे जैसे ज्यादा जानो, खूब गहराई है, गहरे से गहरा चले जाओ, मोक्ष भविष्यति अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम और अनंता वही वेदा, अनंत है, कोई सीमा नहीं है, इतनी गंभीरता है, इतनी ऊंची ऊंची चोटाएं हैं, लगा रहे कौन, बृहस्पति भारद्वाज, 400 साल, कितने साल तो भी अगला जन्म भी मिले तो इसी को कहना, इतनी ये संकेत मिल गया हमारे को कि इतनी ज्यादा है। बोले कठिन क्यों है, भाई योग्यों के लिए भी तो कुछ चीज होनी चाहिए, जो कर सके योग्य हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। सब कुछ सरल कर देंगे तो वही अंधेर नगरी गवर्गंड राजा वाली बात हो जाएगी, जी आचार्य जी आपने कहा थोड़ा थोड़ा जानने से जीवन चल जाएगा, तो क्या थोड़ा थोड़ा जानकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है या पूरा कठिन से कठिन मंत्र को भी साक्षात्कार करना पड़ेगा? उसके लिए आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आवश्यकता नहीं है, सारा जानने की पूरा बिल्कुल। मुक्ति के लिए जितना आवश्यक है वो शास्त्रकारों ने बताया कि मुक्ति के लिए इतना जाना। हाँ, पदार्थ विज्ञान, समाज में खोज करना, उपयोग करना, उसके लिए जो चीजें आए वो तो अलग से करनी पड़ेंगी, लेकिन उन सब खोजों को जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अगर आप ये बात वेद पे लगाते हो तो ये बात सृष्टि पे भी लगानी पड़ेगी। हाँ, कि वेद को सारा जानना जरूरी है, हर मंत्र का, और वो तब मुक्ति होगी, तो सृष्टि की भी हर चीज जानेंगे तब मुक्ति होगी। उसके लिए वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक भी कितना सा जानते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक ही बोल देते हैं कि समुद्र की केवल एक चिड़िया जैसे चोंच में पानी भरती है, चंचुपात करती है, केवल समुद्र की एक बूंद को समझा है हमने, ये यही तो संकेत है। किसने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था, किसने कहा था? हैं? न्यूटन ने कहा इस समुद्र की एक बूंद को जाना है, ऐसा है बस, ये इतना सा हमने जाना है, ठीक है। तो उसके लिए जब तक पूरा नहीं जानेंगे तब तक होगा नहीं, और पूरा हम जान भी नहीं सकते, असंभव है। मुक्ति के लिए जितना आवश्यक है, न्याय दर्शन में भी ये बात आई है कि मुक्ति के लिए जितना कितना जाना आवश्यक है, फिर भी जितना आवश्यक है वो हमने यहां पर बोल दिया, उतने से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए हाँ, जिनको विद्याविलास में, विद्याविलासी है जो, उसमें आनंद आता है और धन भी लेना है, यश भी लेना है, लोगों का उपकार भी करना है, ये लक्ष्य बने हुए हैं, वो उसको अधिक से अधिक प्रयोग में लाएंगे, प्रयोग करेंगे, अन्यों को सुविधा होगी, उसको पुण्य मिलेगा, उसको सुख मिलेगा। तो इतना ही रखते हैं पाठ को, प्रणव। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम श्री।